Sziasztok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, így vasárnap késő délután egy a szavazás napján tartott streamben, aminek az elsődleges célja az, hogy ne a híreket nézzem. Úgyhogy bízom benne, hogy ti is partnerek lesztek ebben a mai streamben, ahol beszélgessünk mindenről, amiről csak kedvetek van, nyilván elkerülhetetlen, hogy a választás is szóba kerüljön, úgyhogy ha van, akinek ezzel kapcsolatban van mondani valója, mindenki előtt nyitva áll a chat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat. A legutóbbi alkalommal ugye meghalt a karakterem, és ugye egy teljesen új karaktert kellett indítani, hiszen az előző, jól felszerelt és egyébként mindennel rendelkező karakteremet lelőtték a katonai bázison, a katonai reptéren, mert hogy, hát mondjuk ki, bénam voltam, mint az állat, és hál' Istennek a bázisom még mindig megvolt, úgyhogy felszaladtunk a bázishoz, felszereltem a karaktert, és most ismét itt vagyunk a Stari szobornál, a katonai sátortábor mellett, úgyhogy folytatjuk a kalandot, aminek a lényege az, hogy picit felszereljük a karakteremet jobban, mint ahogy most fel van szerelve, mert bár nem olyan vészes a helyzet, de hogy nem is annyira jó a helyzet, úgyhogy még rengeteg dologra lenne szükség a karakteremnek, hogy minden rendben legyen, és hát a mai napról igazából azt kell tudni, hogy mint ahogy remélem sokatok, én is voltam szavazni, jó sokat aludtam, mert hogy egyébként tegnap éjszaka így nehezen ment az elalvás, úgyhogy valamikor hajnalban tettem le a párnára a fejemet, úgyhogy legalább ilyen 10:30-ig biztos, hogy ágyban voltam, lefőztem egy jókora adag kávét, aztán felkerekedtem és elmentem szavazni, beraktam az X-et oda, ahova úgy éreztem, hogy X-et kell raknom, illetve hát kitöltöttem a népszavazásos papírost is, amiről gondolom senkinek nem okozott meglepetést, ha elmondom, hogy egy álságos és undorító dolognak tartom a kérdéseket is, meg mindent, ami azon a papíron szerepel, úgyhogy az összes kis rubrikába raktam egy szomorú smiley-t, meg hagytam egy kis üzenetet rajta azoknak, akik számolni fogják a szavazatokat, nem gonosz üzenetet hagytam, vagy bármi. Azt gondolom egyébként, hogy akik ezeket a szavazatokat számolni fogják, azok valószínűleg ugyanolyan emberek többségében, mint bárki más, mint te, ti vagy én. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy nekik faszt rajzolni, meg csúnya üzeneteket küldeni nem feltétlenül van értelme. Kitartást kívántam nekik a szavazáshoz, illetve egy picit megbántam, hogy smiley-kat, mármint hogy szomorú smiley-kat raktam a körökbe, mert bár a szavazólapom érvénytelen ezáltal, tehát hogy érvénytelen szavazatot adtam le, de mint ahogy azt többen felhívták rá a figyelmet egyébként, valószínűleg még ebben az állapotában ez a szavazólap megvariálható úgy, tehát hogy választási csalással mondjuk ki szépen. Ebből még lehet egyébként olyan szavazólapot csinálni, ahol én igennel szavazok, de bízok benne, hogy sikerült úgy megoldani egyébként a szavazat számlálást és feltölteni olyan emberekkel, akik látni fogják, hogy ez egy érvénytelen népszavazási papír, és úgy is fogják elszámolni. Úgyhogy ennyit magam részéről a mai választásról. Őszinte leszek veletek, nincsenek nagy illúzióim a végeredményt illetően, de az én lelkiismeretem tiszta, megtettem. Megtettem, ami tőlem telhető, amit én helyesnek éreztem. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni az este folyamán, de egyelőre inkább most a Daisy-re koncentrálok, hogy egy picit eltereljem a figyelmemet arról, hogy éppen mi történik. Mi történik az országban. És látom egyébként, hogy plasztikus elme kérdezi, hogy Bét cica hol van, szorongás csökkentő simogatást kérek, és nem értem pontosan, mi történik. Most már legalább 4 perce beszélek folyamatosan, és a cica még mindig nem mozdult meg. Itt fekszik egyébként a kanapén mellettem, és ilyenkor már a hangom hallatán meg szokott érkezni az asztalra, hogy nem tetszését nyilvánítsa ki, amiért nem vele foglalkozom. Most viszont semmi ilyesmi nem történik, hanem édesdeden alszik egyébként a kanapén, és látnotok kellene, mert így a kis mancsa ott van a pofi előtt, megzabálnám, ha éhes lennék, nem zabálna meg. Szóval megzabálnám, hogyha itt feküdne az asztalon, de nem akarom zavarni. Úgyhogy az a helyzet, hogy nem kell aggódni, hosszú streamet tervezek, és ebből alatt a hosszú stream alatt egészen biztos vagyok, hogy a macska meg fog érkezni ide az asztalra, úgyhogy akinek hiányzik a cica, az mindenképpen maradjon velünk, mert hogy a cica jönni fog. Előbb-utóbb fel fog bukkanni itt az asztalon, én pedig elkezdek játszani, hogy ne az legyen, hogy a karakterem egy pajtában bujkál, miközben én itt beszélek össze-vissza. Szóval, itt vagyunk Stáli szoborban, és meglátogatjuk megint a katonai bázist, ahová az előző alkalommal is bementünk, ráadásul gáz támadás elleni felszerelésben, mikor legutóbb játszottam, akkor a Stari Szobori katonai sátortábor épp gáztámadás áldozata lett, de nálam pont volt minden cucc, ami szükséges ahhoz, hogy belehessen menni a gázfelhőbe, úgyhogy bementem a gázfelhőbe, és lootoltam mindenféle cuccokat. Nem volt annyira fantasztikus a loot, mert érezhető volt, hogy valaki közvetlenül előttem már végigjárt a terepet, de így is sikerült találni érdekes cuccokat. És közben egyébként Garryfield, nagyon szépen köszönöm a cheert, illetve ha hiszitek, hanem tegnap este volt Garryfield stream, és ezen stream keretében, ami egyébként majdnem egy órácskáig tartott, Garryfield megcsinálta a szavazós botot, amit legközelebb használni fogunk, amikor nyereményjáték lesz itt a csatornán. Hát itt meg mi a picsa van? Hát ezt nem láttam itt jönni. Halo, kérem szépen, hát ez így nem is olyan rossz. Lett bazi nagy hátizsákunk. Tökéletesen kezdődik ez a stream, hölgyeim és uraim, mindannyian tudjátok, hogy őletesen nagy rajongója vagyok a hatalmas nagy hátizsákoknak a Daisy-ben, és már is sikerült egyet a hátamra pakolni. Na! Egy zombi közben észrevett, úgyhogy bekucorodunk ebbe a konténerbe, és nézzük, hogy milyen állapotban van ez a hátizsák. Egy kicsit úgy látom, hogy le van rongyolódva, úgyhogy meg kéne javítani. Nézzük csak, hogy van-e a javításhoz szükséges felszerelésem. Röviden? De van. Azt hiszem, van. Nézzük csak. Kézbe vesszük a hátizsákot. Amiben természetesen ott van a cucc, amivel javítani lehet. Így van. Nem? Nem, ezzel nem lehet megjavítani. Jól gondolom? Nem, ezzel nem lehet megjavítani. Ahhoz, hogy megjavítsuk a hátizsákot, szikszalagra lenne szükség. Na, szóval ott tartottam egyébként. Szevasz Space King, szevasz Anibani, szia Hugodzi, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, akit nem szólítottam a nevén. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Szóval, és megérkezett Oberon macska is, hál' Istennek. És ott tartottam egyébként, hogy szóval tegnap este ugye Gary Phil tartott egy streamet, méghozzá egy programozó streamet, és ebben a programozó streamben az volt a téma, hogy készült a szavazós bot, amit használni fogunk a következő streamben, amikor nyereményjáték lesz. Ez a következő stream egyébként valamikor a hétvégén várható, hiszen akik követnek Discordon, azok tudják, hogy érkezik a Lego DeLoreanem, amit a terveim szerint jövő héten szombaton délután fogok összerakni, és az a tervem, hogy egy streamben megpróbálom összerakni a DeLoreant, és ennek a streamnek a részeként lesz megint egy nyereményjáték, aminek a keretében egyébként nem csak ezúttal nem Legót fogok kisorsolni, hanem egy kütyüt. Méghozzá egy Xiaomi Mi Band 6-ot túrtam elő a szekrényből, úgyhogy jövő héten szombaton, miközben én legózok, lehet majd jelentkezni a nyereményjátékra, aminek a keretében egy Xiaomi Mi Band 6-ot fogok kisorsolni, és a sorsoláshoz szükséges chatbotot azt Gary Field programozta le számomra, és ennek a chatbotnak a programozása volt egyébként a program tegnap a streamben. Ezt akartam mondani. Na, és akkor most visszatérünk a játékhoz, ahol sikerült egyébként nagyon helyesen, nagyon az útmutatás alapján megjavítani a hátizsákot, úgyhogy most már normális állapotban van. Igen, varró készlettel is lehet egyébként hátizsákot javítani, és közben megszeretgetem a cicát is, ha már feljött ide az asztalra, és mutatja nektek a tomporát. Szevasz, Obika! Mi a helyzet? Kialudtad magadat? Kialudtad magad? Remélem, hogy ilyen nyugodtra aludtad magad, és nem házsártosra. Arra gondolok egyébként, Tobik, hogy az lenne a legcsodálatosabb, hogyha jó cica módjára most szépen lefeküdnél ide az asztalra, és eljátszanád, hogy egy ilyen borzasztóan kedves, borzasztóan kedves cica vagy, aki hallgat a gazdájára, és kedveli is a gazdáját, és nem próbálja megnehezíteni egyébként a játékot. Ehhez mit szólsz? Ehhez mit szólsz, Obika? Közben nagyon szépen köszönöm Nixnek a követést, érezd jól magad nálunk, kellemes vasárnapot kívánok, és jó szórakozást a mai Daisy streamhez. Obika? Tényleg legyen az, hogy így lefekszel. Nézd, csinál neked itt helyet az asztal közepén. Mit szólsz? A kólát azt hagyd, nem neked van ott, nem neked van ott a kóla. Juti falat Oberonnak. Hát akkor ennyit arról, hogy a cica megnyugszik. Már is érkezik a jutalomfalat a cicának, meg az őrület. Tessék. Azt hiszem ebből, még van benne néhány szem. Ebből a zacskóból kifogyott. Kifogyott a juti falat. Úgyhogy majd be kell hoznom a másikat, és egy pár percre akkor most nyugtom lesz, amíg a cica felporszívózza innen az asztalról a jutifalatokat, és elindulok itt a sötétben, hogy átnézzem a katonai sátrakat annak reményében, hogy legyen jobb felszerelésünk, mint ami van. Mert hogy az a mostani felszerelésem, ami van, hát az acélosnak még csak nagy jó indulattal sem nevezhető. Na, mindenféle kiegészítőket találok a fegyverekre, amiket egyébként nem használok. Ahogy ezt Pancake Speedy nagyon, nagyon elmésen megjegyezte. De hát én csak örülök neki, hogy van. Isten igazából. Jól van, cica, látom. Itt vannak még morzsák, hát légy szíves, végezzél már rendes munkát. Azokat miért nem eszed meg? Kicsik, paj, hallod-e? Mi van? Aki a kicsit becsüli, az a nagyot nem érdemli, Oberon. Tessék ezeket is szépen felszippantani. Nem, hogy most összekented az asztalt, minden macska szőrés nyál. Komolyan. Komolyan. Na, tessék szépen viselkedni. Jaj, na, el is ment a cica, mert hogy gondolom a nagy evésben megszomjazott, úgyhogy most szépen levándorolt a földre, és épp a neki kihelyezett tálkából issza a vizecskéjét, nagyon helyesen. Én pedig itt közben fejlővésekkel díjazom a zombikat. És átnézem jól a sátrat, hogy találok-e bármi használhatót. Egyelőre nem nevezném kifejezetten sikeresnek. És tartalmasnak a lootot, de nem adom fel. Igen, és megint egyébként eső van, meg sötét van. Kicsit borongósak most itt a dolgok. A Daisy-ben. Sajnos még mindig nem sikerült, mármint hogy na. Az előző karakternek már félig megvolt az éjjellátós cucca, aztán ugye meghalt szerencsétlen, úgyhogy hát azzal nem megyek most így sokra, hogy majd nem volt éjjellátós cuccom. Hát ha ma sikerül annyi mindent haladnunk, hogy megint lesznek ilyen menő cuccaim, mint 3 nappal ezelőtt. Egyébként pedig kövessétek be Garyfieldnek a csatornáját, mert bár én egyáltalán nem értek a programozáshoz, de tök szórakoztató volt nézni tegnap, ahogy készítette nekem a chatbotot. Tehát, hogy én, ha valamihez hülye vagyok, az két dolog a zene, meg a programozás, de még így is teljesen szórakoztató volt nekem, így teljesen laikusként is tök szórakoztató volt, ahogy készült a chatbot, ami meg fogja hajtani a nyereményjátékot jövő szombaton. Ha pedig már úgyis streamekről beszélünk, akkor elárulom nektek, hogy holnapra is tervezek streamet, és szerintem holnap este már a Lego Star Wars-szal fogunk játszani. Bizony. Holnap egyébként csodálatos nap lesz, ugyanis megérkezik a Lego DeLorean, megérkezik a Marvel United társasjátékom, tehát hogy kapok összesen 11 doboznyi társasjátékot holnap, Úgyhogy holnap tényleg királynap lesz. Na baszki. Na, és csodálatos. Annyira tudtam. És még vérzek is. Szóval holnap valószínűleg a stream elején megmutatom majd nektek a Marvel United társasokat. Igen, kimondtam, hogy Lego Star Wars. Így van helyesen. Lego Star Wars. Nem Star Wars. Tudom. Lényeg az, tényleg, hogy a terv az, hogy holnap Lego Star Wars lesz. Este. szerintem ilyen, hát ilyen valószínűleg ilyen 9 óra magasságában tudom majd elindítani a streamet, és megnézzük, hogy mit tud ez az új LEGO játék. Évek óta nem játszottam egyébként LEGO-s játékkal, úgyhogy alapvetően kíváncsi vagyok rá, hogy tudnak-e még ebben a kategóriában bármi újat mutatni egyébként a fejlesztők. Na, megint sikerült megtöltenem egy tárat pluszban a kis fegyómhoz, hogy nézzük meg, hogy mit kínál a maradék két sátor, amit még nem néztem át. Aztán megpattanunk innen, és elindulunk. Elindulunk a közelben lévő katonai bázis felé. Közben meséljetek, hogy nektek hogy telt a nap, meg nézzétek, ahogy Oberon éppen nyalogatja a hátsó felét. Na hát, ez itt micsoda? Egy USG. Azt hiszem ebbe még van táram is. Igen, nem. Nincsen bele táram, csak egy lőszerem volt bele. Hát csodálatos, mit mondjak. Ennél egy kicsit combosabb lootra számítottam ma. Egész jól telt, most kapcsolt be a szorongás motor nálam, írja valaki. Én is pont ezért intottam egyébként el ezt a streamet, hogy ne itthon üldögéljek, és a mai nap várható eredményeire koncentráljak, úgyhogy elindítottam egy streamet, hogy lefoglaljam magam Isten igazából, meg bízom benne, hogy titeket is le tudlak vele foglalni, és akkor mindannyian jól járunk. Ettől függetlenül természetesen beszélgethetünk arról, hogy mi van ma, meg hogy mi történik ma, nyilván ez elkerülhetetlen, tehát hogy nincsen kampánycsend, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban van bármiféle dolog, amit szeretne elmondani, megosztani a többiekkel, vagy csak kiadni magából, akkor a chat természetesen ma is nyitva áll mindenki előtt. Jaj. Úgyhogy senkinek nem kell szégyellősködnie. Obika? Obika. Mit csinálsz itt az asztalon, Oberon? Csináld a bajt, igaz? Csinálod nekünk a bajt. Tessék szépen lefeküdni ide az asztalra. Jó? Az mekkora király lenne, de tényleg, hogyha így lefeküdnél az asztalra, őrületesen jó lenne, cicám. Bizony. Annyira kényelmes ez az asztal, mint kevés asztal az univerzumban. Asztalról jut eszembe, képzeljétek el, hogy tegnap láttam az Instagramon, hogy készül, és valószínűleg a nyáron fog megjelenni egy IKEA-s asztal, amit kifejezetten felnőtt legósoknak fejlesztettek. Ugye az elmúlt 2 évben a LEGO és az IKEA egyébként összebútoroztak, mármint hogy így elkezdtek közös termékeket fejleszteni, lettek IKEA-s LEGO tárolók, meg lettek IKEA-s LEGO polcok, meg ilyesmik, és a következő közös projekt az egy asztal, amit tényleg úgy terveztek, hogy legózni lehessen rajta. És ahogy olvastam, olyan extra funkciói lesznek ennek az asztalnak, hogy egyrészt állítható lesz a magassága, olyan speciális műanyag borítása lesz a lapnak, az asztallapnak felül, ami meggátolja azt, tehát hogy így nem az, hogy megtapadnak rajta a LEGO elemek, de hogy így tartani fogja a LEGO elemeket, illetve úgy lesz kialakítva az asztalnak a széle, hogy az egészen pici Lego alkatrészek ne tudjanak olyan könnyedén legurulni az asztalról, és a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény, mert amennyiben ilyen tehát hogy amennyiben állítható lesz és elpakolható lesz egyébként maga az asztal, akkor lehet, hogy a mostani streamelős asztalomat le fogom cserélni egy ilyen változatra. Egyrészt azért, mert tök jó lenne tényleg egy olyan asztal, ami úgy készült, hogy legózni lehessen rajta. Tehát, hogy ezek a funkciók, hogy ki lesz rajta alakítva, egy olyan, tehát olyan lesz a felülete, könnyebb legyen rajta legózni, bármit is jelentsen ez, bár hogy nem gurulnak le az alkatrészek, ez olyasmi, ami nekem szimpatikus, az állítható magasság is tök jól hangzik, és hogyha méretre is meg fog felelni, akkor simán lehet, hogy le fogom cserélni a mostani asztalkámat, streamelős asztalkámat egy ilyen speciális legózós IKEA asztalra, mert hogy egyértelmű, hogy ennek a terméknek én vagyok egyébként a célcsoportja. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom a hivatalos bejelentést. Nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy melyik Instagram csatornán találtam erről információkat, de hogy így elsőre nagyon jól hangzik. Nyilván nem lesz olcsó, de tökre kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Fölveszek egy sledgehammert, mert hogy továbbra is szerepel a terveim között, hogy csinálok egy saját kis kályhát a bázisomra, amihez kőre lesz szükség. Úgyhogy ezt a sledgehammert elviszem magammal, annak reményében, hogy később majd tudom használni. Most egyelőre bejövünk ide, ebbe a kórházba, és körülnézünk. És egyébként az a nagyszerű hírem van saját magamnak, hogyha minden jól megy, akkor hamarosan lesz egyébként rendes gamer székem is, úgyhogy ilyen szempontból is kényelmesebbé válik majd a streamelés. Ja, és igen, egyébként Pancake Speedy írja a chatben, hogy hamarosan Vibe jön az 1.17-es patch a Daisyhez, ami azt jelenti, hogy a fejlesztők teljes egészében wipe-olni fogják a szervereket, tehát hogy minden, amit, tehát hogy eltűnik a karakter együtt a felszerelés, eltűnik a bázis, eltűnik minden. Úgyhogy sajnos már nem olyan sokáig, még 2 hétig örülhetünk a bázisnak, amit építettem, és 2 hét után sajnos újra kell majd építeni mindent, mert hogy amikor érkezik egy új frissítés a Daisyhez, az egyben azt is jelenti, hogy minden, de tényleg minden eltűnik a szerverekről. Úgyhogy erre így készüljetek föl lélekben, hogy ez mindenkivel meg fog történni. Sajnos. Nem örülök neki, mert hogy végre van saját bázis, ami sajnálatos módon az a bázis bizony, az el fog tűnni a föld színéről, de hát építünk majd egy másik bázist. Tehát, hogy ennél jobb ötletem egyébként nincsen, mint hogy építünk majd egy másik bázist. Most megpróbálok egy picit rendet tenni az inventorimban, mert hogy egész egyszerűen kevés a hely. Bármilyen meglepő is, tehát hiába van rajtam ez az elképesztően nagy hátizsák, sajnos kevés a hely a hátizsdáskámban. Úgyhogy esküszöm, tehát hogy megőrülök ettől az inventoritól, hogy most nézzétek, tehát hogy itt vagyok jobb oldalon, itt van jobb oldalon, látszik a taktikai hátizsák, és nem látok benne mindent. Tehát, hogy ott van az az átkozott hátizsák, és az alsó sorra nem bírok rámenni. Nem mutatja az átkozott menüt. Tehát, hogy így elmondtam már 600-szor, na végre sikerült megoldani, csodálatos. Tehát, hogy elmondtam már 600-szor, de elmondom 611-szer is, hogy a Daisy-nek az inventória egész egyszerűen katasztrófa. A sárga kemény dobozban mi van? Semmi. Úgyhogy a sárga kemény dobozba most be fogok pakolni dolgokat. Ó, várjatok már! Egy csomó minden van a sárga kemény dobozban. Ja, mert hogy ide automatikusan ide pakolt be dolgokat, mint például... Automatikusan ide pakolt be dolgokat a játék. Vegyem az uzáját. Na, akkor legyen az... hogy bepakoljuk a dobozba a gyógyszereket. Ez a kés, ez nem kell. Na. Úgy. Jó, még mindig nem fér be. Isten az égben. Hát ez de furcsa. Itt van. Itt van két tár. És nálam volt a fegyver, amihez jó ez a tár, és mégsem használta. Hát ezt nem mondom, hogy értem, hogy ez miért van így. Hogy miért nem tárazta be ezt a fegyvert a játék, miközben itt volt hozzá a tár. Ez finoman sem, szóval sem világos számomra. Az lenne a jó egyébként, hogyha találnék végre a nálam lévő fegyverekhez lőszert, hogy ne kelljen magammal cipelnem egyébként teljesen feleslegesen ennyi mindenféle cuccot. Mármint, hogy lőszert, tárat, meg ilyesmit. Viszont legalább ebben a kórházban vannak cuccok dögivel. Szevasz Jézus! Szia Mosré! Szia Noel! Üdvözöllek titeket, mindnyájótokat! Szép vasárnap délután kívánok! Köszönöm szépen, hogy benéztetek hozzám, és jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben ismét a Daisy van a porondon, és hát... egy viszonylag friss karakterrel próbálok éppen hát életben maradni, meg így szórakoztatni titeket több-kevesebb sikerrel, és Noel, természetesen lehet kérdésed, írd be nyugodtan a chatbe. Bárkinek van kérdése, vagy bármi, amiről szeretne beszélgetni, vagy ilyesmi, a chat természetesen mindenki előtt nyitva áll. Na, kisunnyogunk a kórházból, és elindulok. Elindulok a közelben lévő katonai bázis felé, annak reményében, hogy ott találunk. Találunk cuccokat. És Noel kérdezi, hogy Daisy-ben mikor lesz update. Kérlek szépen, mindjárt mondom, mindjárt ki fogja írni. 17-én, hogyha jól emlékszem. 14-én vagy 17-én, tehát hogy a közeljövőben lesz a következő update. Mindjárt ki fogja írni egyébként a játék itt a bal alsó sarokban, de valószínűleg Balázs tudni fogja fejből is. A következő két hétben lesz új update a DayZ-hez. Április 19, két napot tévedtem, április 19-én lesz a következő update, és pont arról beszélgettünk egyébként pár perccel ezelőtt, hogy ez az update egyébként azzal fog járni, hogy a fejlesztők mindent törölni fognak a szerverekről, úgyhogy el fognak tűnni a karakterek, el fognak tűnni az elásott ládák, el fog tűnni az összes felszerelés, és el fog tűnni a felépített bázis is. Úgyhogy egyrészt örülök annak, hogy érkezik az új frissítés, másrészt egy kicsit szomorú vagyok, mert hogy ezt nagyon fog fájni a pici lelkemnek, hogy a több streamen keresztül összevadászott cuccokból megépített bázisom el fog tűnni a semmibe, de ez ilyen, sajnos egyébként a frissítésekkel ez jár, úgyhogy próbálom magam arra kondicionálni, hogy semmi baj, majd a frissítés után újraépítünk egy bázist. Mert hogy mi más tudnánk csinálni, igaz? Közben Roland írja, hogyha lenyom a left sticket, akkor pontosabban lehet célozni, mert hogy visszatartja a levegőt a játékos, és egyébként ez tényleg így van. Én azért nem szeretem egyébként használni egy csomószor a left sticket, mert hogy egyrészt a left sticken van a mozgás is, és hogyha mikor lenyomom, akkor nagyon nehéz úgy lenyomni az analóg kart, hogy közben nem mozogjon a karakter, úgyhogy egyszerre könnyítés és nehezítés az, hogy vissza lehet tartani a levegőt a játékossal, úgyhogy egy csomószor egész egyszerűen nem használom, mert valószínűleg én vagyok béna, de nem tudom úgy lenyomni a left sticket, hogy közben nem mozduljon el valamilyen irányba. Na, most útra keltünk, hál' Istennek ennivalóm és innivalóm az van. Tényleg igazából fegyver szempontjából nem állok jól. Tehát, hogy van egy hangtompítós pisztolyom, meg van egy shotgunom, meg van egy gépfegyverem, de a shotgunban nincsen lőszer, a gépfegyverbe nincsen lőszer, mármint, hogy se tár, se lőszer, úgyhogy ha most találkoznék egy másik játékossal, akkor valószínűleg én húznám a rövidebbet, mert egész egyszerűen a zombik ellen teljesen oké a kis hangtompítós pisztolyom, de egy másik játékos ellen, hát, meglehetősen kevés értitek, mit akarok mondani, csak már beszélni sem tudok rendesen. Úgyhogy iszok is egy kis kólát, egészségetekre. Azt nézem egyébként, hogy 6 óra van, ami azt jelenti, hogy egy órán belül véget ér a szavazás Magyarországon, és utána valószínűleg elkezdenek sűrűn beszáguldani az eredmények, úgyhogy hát kíváncsi vagyok. Éppen egyébként mielőtt elkezdtem a streamet, azt néztem, hogy felmentem a 24.hu-ra, ami nem jött be. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e már az oldal. Mert hogy ilyenkor olyan nagy szokott lenni néha az érdeklődés, az információk iránt, hogy egész egyszerűen belerokkannak az oldalak az érdeklődésbe. Nem feltétlenül kell hozzá DDoS támadás, hogy lehaljon egy oldal. De közben egyébként megnéztem a mobilon, és éppen hasít az oldal, úgyhogy lehet majd nézni az információkat. Közben egyébként a nővérem írja, hogy a sűrűn az túlzás, van bőven dolgok a számlálóknak. Ja, természetesen, tehát hogy nem, azt biztos vagyok benne, hogy így szerintem éjfélre sem lesz feltétlenül eredmény, de hogy emlékeim szerint azért úgy szokott történni a dolog, hogy miután lezárják ugye a szavazást, utána azért így meglódulnak az adatok, és elkezdenek szállingózni az eredmények, tehát hogy olyan értelemben mondtam ezt, hogy lesz miről írni. tehát hogy jönni fognak be a részeredmények, meg lehet gondolkodni, hogy éppen mi történik, meg ilyesmi. Nyilván egész biztos vagyok benne, hogy tényleg, hogy ma szerintem még éjfélig sem lesz biztos eredmény. Én azt prognosztizálom, aztán majd meglátjuk. Nyilván ma nem lesz könnyű elaludni, azt gondolom, a legtöbbünknek, vagy hát nekem biztos nem. Közben Emmy Pan írja, hogy szerintem 10 körül jönnek az első eredmények. Egyébként Emmy Panninak sokkal nagyobb tapasztalata van ebben, mint nekem, mert hogy ő szokott egyébként szavazatszámlálóként dolgozni, úgyhogy az a legokosabb, hogyha elhisszük neki, hogy valószínűleg ez fog történni. Na, és közben egyébként éhezik a kicsi, már nem éhezik, de hogy csökken az éhség mutatója a karakternek, úgyhogy egy kicsit megetetem a jó embert, aztán folytatjuk az utunkat az említett bázis felé, ahol jártam egyébként nem régiben, és ezen a bázison egyébként találtam, nem is a bázison, hanem a bázis közvetlen közelében volt egy lezuhant helikopter, és azon, annál a lezuhant helikopternél is találtam mindenféle hasznos dolgokat, amiket azóta természetesen elvesztettem, mivel hogy meghalt a karakterem, és bebizonyosodott egyébként, hogy most már kétfajta helikopter tud lezuhanni a játékban. Le tud zuhanni nyugati típusú helikopter, illetve le tud zuhanni keleti típusú helikopter is. A legutóbb, amikor lezuhant helikopterrel találkoztam streamelés közben, akkor pont egy keleti típusú helikoptert sikerült a streamben kilútolni, és akkor is elég király cuccokat találtunk. Exil, üdvözöllek itt a csatornán, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok a mai szorongás csökkentő Daisy streamhez. Ó, látom, Roland berakta a napokban terjedő. Hoppá, hallottátok? Valahol eldördült egy lövés a közelben. Hát, és még egy. Azt gondolom, hogy ezek a lövések egyébként szerintem a katonai bázisról jönnek, amifel éppen osonok, úgyhogy lehet, hogy nem az a legjobb ötlet, hogyha most oda megyek. Mert hogy ha oda megyek, akkor biztos, hogy meghalok. Nem bírom felvenni a harcot egy ilyen hangdombítós pisztolya valakivel szemben. Tehát, hogy hangdombítós pisztolyjal nincs esélyem valakivel szemben, akinek konkrétan puskája van. Úgyhogy ez most nem olyan jó ötlet oda bemenni, mert hogy azt gondolom, hogy valaki ott lövöldözött. Közben Roland írja, hogy vissza tudja adni a gépfegyvert, ami nálam volt a halálom előtt, hogyha fölmegyek a katonai reptérre, csak hát bevallom nektek, hogy most fölmenni a katonai reptérre, az megint nem tűnik életbiztosításnak. Mert ha ne adj Isten, találkozok valakivel, akkor ugyanott vagyok, mint hogyha most bemennék ide a katonai bázisra. Úgyhogy Isten, igazából nem is tudom, hogy mi lenne most a legjobb döntés. Green Wolf, köszönöm szépen a követést. Érezd jól magad itt nálunk. Jó szórakozást kívánok a mai Daisy streamhez. És tényleg most azon gondolkodok, hogy mi a francot csináljak. Anibani kérdezi, hogy a cica alszik-e tovább, és igen. A cica visszavonult a kanapéra, és most ott felvette az alvós pozíciót, és ott alszik. De lehet, hogy akkor nem tudom, lehet, hogy felmegyek mégis az Airfieldre. Roland, felmegyek az Airfieldre, és akkor ott leszünk, nem tudom, ketten. Aztán a legrosszabb esetben meghalok a picsába. Történt már ilyen. A kérdés az, hogy hogyha oda is tud adni a gépfegyvert, akkor van-e hozzá lőszer? Meg tár. Tehát, hogy tár biztos, hogy volt a fegyverben, de hogy van-e benne még lőszer? Mert hogy felszaladni most a katonai reptérre egy olyan fegyverért, amihez nincsen tár és lőszer, az lehet egyébként, hogy nem feltétlenül a legokosabb ötlet. De legalább valami történik. Van hozzá lőszer. Hát jó. Akkor egy életem, egy halálom, elindulok. Elindulok az Airfield felé, és annyit segíts még ki, Roland, hogy pontosan hova menjek az Airfielden belül. Ugyanabba az épületbe, ahol meghaltam. Az legyen a cél. A végzetes katonai barakk. Egy-egy oda, ahol meghaltál, rendben, úton vagyok, szerintem egy 10 percen belül ott leszek. Aztán bízunk benne, hogy el is jutok odáig, és nem találkozom össze valakivel, aki lepuffant. Ha igen, akkor kezdjük az előről az egészet, vagy nem tudom. Meséljetek, játszik valaki egyébként a Genshin Impact nevű játékkal? Mert hogy valami megmagyarázhatatlan oknál fogva ma letöltöttem PlayStation-re. Mert hogy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy én ezt szeretném kipróbálni. És hogyha már kipróbálom, akkor akár streamelhetném is. Nem tudom honnan jött egyébként az ötlet, de hogy így valahogy így megláttam, hogy van, és úgy éreztem, hogy hát én ezt most letöltöm, mert lehet, hogy ki fogom próbálni. Igen, azt én is láttam egyébként, hogy ilyen anime típusú a grafikája, meg az egész így felépítése, de hogy jól gondolom, hogy ez egy ilyen nyílt világú dolog, tehát hogy így van egy hatalmas nagy világ, mész, küldetéseket oldasz meg, fejlődsz, képességeket szerzel, ilyesmi, ugye? És gyakorlatilag ez egy MMO, hogyha jól értem, nyilván mikrotranszakciós MMO, ahol vehetsz magadnak mindenféle szépészeti cuccokat, és egyedivé teheted a karakteredet. Közben most írja, hogy Coop MMO. Alapjáraton single player, és a dungeon-eket lehet multiban játszani. Nem is hangzik olyan rosszul. Lehet, hogy adok majd neki egy esélyt. Hogy legyen egy kis változatosság. Bár mondjuk most jön a Lego Star Wars. Meg igazából ki kéne próbálni a Tiny Tinát is, Isten igazából. Tehát, hogyha már megvan, akkor lehet, hogy azzal is kezdeni kellene valamit. Jó van, Roland, egyébként, hogyha úgy is találkozunk most itt fenn a bázison, tehát hogy eljutok odáig élve, akkor a mai Daisy-ben egyébként megint így kalandozhatunk kettecskén, hogyha van hozzá kedved. Kaja fronton mi a helyzet, Roland? Sikerült kaját szerezned? Mert hogy emlékszem, mikor legutóbb játszottam és jöttél, akkor mondtad, hogy kezdett vörösbe menni a kaja mutatód. Hogy azon sikerült túllendülni azon a problémán? Na, közben egyre közelebb vagyunk. Az airfieldhez. Gyakorlatilag itt vagyunk. Jó, de hogy egyébként nálam is van, hál' Istennek, nálam is van most annyi kaja, hogy simán tudok neked adni. Úgyhogy te ledobod nekem a fegyvert, én meg ledobok neked kaját, és akkor jók leszünk. Tényleg csak annyi kell, hogy életben maradjak. Addig az épületig, ami menni fog, hogyha rajtam kívül nincs itt másik játékos most, amire azért, hát, mérget nem vennék rá, hiszen az egyik legnépszerűbb loot helyen vagyunk most. De hogy itt vagyok már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel egykori halálom helyszínéhez, útközben azért benézek más épületekbe is, hát ha pont mázlim lesz, és találok cuccot, ha már eljöttem ideig. Úgy megyek itt a hangtompítós pisztolyommal, mintha számítana. Azt hiszem egyébként, hogy ezekkel a standard magazinokat bele is lehet rakni az AUK-ba, hogyha emlékeim nem csalnak. Adok enni a jó embernek. Igen, tehát hogy ez a pisztoly, ami most nálam van, ez arra jó, hogy zombikat fejbelőjek vele, és ennyi. Tehát, hogy másra nem. Tehát, hogy arra tökéletes, de játékosra lövöldözni vele, hát ezzel az erővel integethetnék is neki. Hoppá! Jaj, de jó! Megtaláltam az éjjellátónak az egyik alkatrészét. És közben megérkezett John Bart, és kiváltotta nekem a hidratálást. Köszönöm szépen, Johnny cimborám, hogy figyelsz arra, hogy hidratálják, és nem tudom, ti hallottátok-e, de szerintem volt egy robbanás. Valahol a távolban. És itt egy FX-45, amihez van lőszerem. Megyek a házba. Csak közben a zomb, tehát hogy... Csak közben megvárom, míg a zombik itt megnyugszanak körülöttem. Aztán futok, szaladok. Ó, basszus kulcs! Hú! Viszont... Nézzétek már! Az van, hogy valamiért ti a képernyőn sokkal, sokkal sötétebbnek látjátok a játékot, mint amilyen valójában. Tehát, hogy valóban éjszaka van, meg minden, de sokkal sötétebbnek látjátok ti a játékot, mint amilyen valójában. Tehát, hogy ennyire nem rossz a helyzet. Közeledem, Roland, közeledem, lassan, de biztosan. Már nincs sok hátra, már nincs sok hátra. Fú. Legalább nem vérzem. Itt vagyok a szomszédos épületben, de nyilván látod. Most már itt körbenézek, aztán szaladok át oda. Ó, Kent Bacon. Nincsen semmi hely már a izénben. Rengeteg helyet foglalnak a... Itt egy USG. Na. Nyitom az ajtót és megyek. Na, itt vagyok. Ez pedig itt Roland. Jól felszerelt Roland. és lecseréljük a hátizsákunkat egy tökéletes hátizsákra. Szevasz, Roland! Jú! Ott az AUG király. Na, akkor... Jó, erre nincs szükség. Hú, na. Nézzük, nézzük, nézzük. Jaj, de szép, csodálatos ez a fegyver. Kis barátom, úgy örülök, hogy meg visszaszereztelek. És ha jól gondolom, akkor egyébként ezek a tárak, ezek, igen, ezek a tárak jók is lesznek. Ehhez a fegyverhez. Király. Úgyhogy meg is csinálom gyorsan azt, hogy... dobok le neked kaját, Roland, a földre. Biztos, ami biztos. Igazából most kellene az, hogy kellene egy olyan füles használnom, ami van mikrofon. Csak közben itt megigazgatom az inventoriban a dolgokat. Jó, ez nem kell. Ez sem kell. Ó! Kék tabid nincs véletlenül. A kék az melyik is? A tetra... Melyik a kék? Nem ezt akartam. A fiakra. Jó, köszönöm szépen a segítséget, srácok. Csodálatosak vagytok, azt kell, hogy mondjam. Mindjárt betárazom ezt a tárat, és ízé szerintem van. Azt hiszem, majdnem minden gyógyszerből van nálam. Mindjárt nézem. Ez az. A kék. Nézzük csak. A kék... Aha, itt van. Kodein. Ledobtam a földre. Egészségedre. Jó. Na, kipurgáltam mindent az inventoriból, amire nincs szükségem. Úgyhogy... Megjavítom a pisztolyt is. Ki tudja, bármikor jól jöhet. Pisztolka. Jó. És hát akkor menjünk. Menjünk, pajtikák, menjünk. Mármint, hogy pajtikák, Roland. Megyek utánad. Milyen jó ez a beállás, itt vagyunk ketten, csinálok erről egy képet. Négy darab lőszer van egyébként az AK-ban, tehát hogy így, azt azért merem úgy ott hagyni, mert négy darab lőszer, hát nem az fogja megváltani a világot. Phil Jackie-t, baszki! Hát a legjobb cucc az egész játékban, mármint kabát szempontjából. De jó, hogy benéztem ide. Ez most nagyon jó lesz egyébként, hogy úgy játszunk, hogy valójában Rolanddal nem kommunikálunk. Bár azt hiszem, ő tud beszélni hozzám. Ő meg hall engem a cseten keresztül. Mondjuk nem ez a legoptimálisabb lehetőség, azt azért tegyük hozzá. Igen, kakas kukorékolást hallottál, John Bart, ugyanis vannak kakasok meg tyúkok a játékban, akiket le lehet lőni, fel lehet őket darabolni és meg lehet enni. Kettecskén itt a vadregényes tájon keresztül, és közben egyébként felkelt a nap. Végre látjátok azt is, hogy mi történik. Ez mindenképpen jó hír a kutyák és lovak olvasói számára, meg nekem is, mert mindig megnyugtatja a lelkemet, hogyha tudom, hogy látjátok is azt, ami történik, nem csak elképzelitek, hogy mi történhet a Daisy éjszakában. Igen, míg ben voltunk az épületekben, és kicseréltük a cuccainkat, addig szépen felkelt a nap. Úgyhogy most már szépen látszódik, hogy mi van. Őszintén szóval fogalm sincs, hogy hova megyünk, de menjünk. Roland mutatja az utat, én pedig követem őt. Nehogy a messzes gödörhöz vezessen, hát csak nem. Ó, már tudom, hova megyünk. Ott egy lezuhant helikopter. Már látom a füstöt a háttérben. Ott a lezuhant helikopter, barátaim. Lányok és fiúk, pajtások. Helikopter a láthatáron. Kíváncsi vagyok, hogy most ez melyik fajta helikopter lesz, a nyugati vagy a keleti. Megmondom őszintén, elég bátor cselekedett fényes nappal a reptér közelében meglátogatni egy helikopter lezuhanós helyet, de hát egyszer élünk, nem igaz? 19-én úgyis vájpolnak mindent a picsába. Igen, igen, igen, ha szerencsém van, még ennél is találunk nagyobb hátizsákot, mint ami most rajtam van. Azért az gyönyörű lenne. Hajnalodik, kiugrom az ágyból, a helikopter vár rám. Kilútolom őt, úgy kilútolom őt, mint még soha. Ezen még dolgoznom kell. Ezen még dolgoznom kell. Ott eregeti a füstöt a gépmadár. Jó messze van még, azt kell, hogy mondjam. Csalóka, csalóka a füst. Füsti Vili. Simán elmehetnék az X-faktorba, hát abban nem lenne köszönet, gyerekek. Hogyha elkezdenék az X-faktorban Daisy-s dalokat előadni, tehát hogy az valószínűleg így a röhögős, az embereket kiröhögtetős részig jutnék. Milyen volt a futóverseny? Tök jó volt. Ugye pont egy hete voltam futóversenyen, a Vivicittán, 10 kilométert futottam le, és teljesen király volt. Egy óra alatt sikerült lefutnom a 10 kilométert, ami azért kiváló eredmény részemről, mert hogy idén még soha nem futottam le 10 kilométert egyben. Úgyhogy a magam részéről tök büszke voltam magamra, hogy sikerült egy órán belül letudni azt a 10 kilométert, és tervezem egyébként, hogy a közeljövőben majd elmegyek más futóversenyekre is, és az a célom, hogy ősszel már le tudjak futni egy félmaratont. És ahogy láthatjátok, egy nyugati típusú helikopter roncsához érkezünk. És hogyha jól látom, na, láthatjátok Rolandot akcióban éppen, csodálatos, ahogy helyre teszi a zombikat. Én ezt csak mutatom nektek, hogy hopp, puf, puf. Ott a nagy hátizsák! Ott a nagy hátizsák! Ha, meg van bolondulva a zomba, szerintem nem tudja, hogy melyikünk ott. Na vajon? És... Csodálatos. Már megérte eljönni idáig. Ez az igazság. Megvan a lehető legnagyobb hátizsák, amit meg lehet szerezni a játékban. Itt láthatjátok a hátamon, tökéletes színekben. Hát, csodálatos, csodálatos. Mondhatni parádés. Jó. Oh. Távcső. Danke. Ja, ó, már megerültem, hogy éjjellátóhoz. Te mit csinálsz, Roland? Mert megörültem, hogy az éjjellátóhoz van cucc, de nem. Na mindegy, már csak a hátizsák miatt megérte, azt gondolom. Ja, hogy... Ó, fölvetted a Gilis újt. Ah. Jó, hát azt hiszem, ezt körbenéztük. Megvan minden, amit innen össze lehetett szedni. Innen. Mutasd az utat, Roland, hova menjünk. Megnézzük a... Megyek. Megyek, követlek, Roland. Milyen szép ez a mai stream, ahogy a lemenő nap megvilágítja az arcodat, miközben zombikat lősz le egy lezuhanó menükapter mellett, ugye? Ugye? Már-már művészet, ami már történik. Közben John Bart kérdezi, hogy Vibe lesz 19-én, jön valami nagyobb update. Igen. Jön egy kifejezetten nagy update, ami hát főleg tárgyakat fog hozni a játékba, úgyhogy azért hopp, ha minden igaz, yes. Most már csak elemet kell találnunk. Az éjjellátós cuccba. Rolandnak milyen jól áll ez a giliszújt, nem? Menci. Na gyerünk. Szerintem Rolandnak az a terve, hogy meglátogatjuk a sátortábort a reptérnek a déli, északi részén. Parádé. Lassan ennem kell megint valamit. Összesen 60-an lehetnek egyébként a szerveren, tehát hogy ezekre a minden DayZ szerverre összesen, legalábbis az official szerverekre összesen 60 játékos fér be. Hey Google, turn on live strip. Hey Google, turn on live stream. Na, közben bekapcsoltam a fényeket, hogy minden rendben legyen, mikor teljesen lemegy a nap. Közben Jézus kérdezi, hogy a The Day Before, DayZ plusz The Division keverék Survival Grimmel ránézre majd, ha elérhető lesz az alfa. Lehet, hogy igen. Mármint akkor, hogyha lesz konzolra. Ó, oh, Kilodendro, köszönöm szépen a raidet. Szevasztok, srácok, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt vasárnap kora este a DayZ streamingben, ahol éppen Roland cimborámmal játszunk együtt. Sziasztok, érezzétek jól magatokat, és használjátok nyugodtan a chatet, beszélgessetek, kérdezzetek. Éppen szorongás csökkentő DayZ-t nyomunk, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy mi fog történni ma a választások következtében. Gondolom mindenki elment szavazni, legalábbis remélem, hogy mindenki elment szavazni. Egyébként 3/4 hét múlt 4 perccel, ami azt jelenti, hogy még 10 perc van a mai szavazásból, elkezdik majd 7 órakor lezárni az urnákat, és lezve bezárják a szavazóköröket, aztán elkezdődik a számlálás, és érkezni fognak az eredmények, amiket nyilván nyomon lehet majd követni az interneten keresztül, és az erre varó várakozást gondoltam, hogy megkönnyítem ma egy kis DayZ streammel saját magam részére, illetve azok részére is, akik úgy döntenek, hogy becsatlakoznak a mai streambe. Éppen egyébként a nagy katonai reptérnek az északi részén kommandózunk Roland pajtásommal, akivel pár perccel ezelőtt kilútoltunk egy lezuhant helikoptert, ahol többek között megtaláltuk a játék legnagyobb hátizsákját, ami már itt van a hátamon. És most itt vagyunk a reptér melletti erdőben. Követem Rolandot. Őszintén szólva, most nem tudom pontosan, hogy hova, de bízom benne, hogy a megfelelő helyre fog vezetni. Ja, és közben láthatjátok, ahogy John Bart cimborám egészen elképesztő szóviccekkel traktálja a chat olvasóit. Közben meséljetek, hogy veletek mi történt ma azon kívül, hogy elmentetek szavazni. Láttatok-e valami érdekeset, vagy tapasztaltatok-e érdekeset? meg nyugodtan elmeséltitek azt is, hogy mi a tervetek a jövő hétre. Ahogy említettem egyébként a stream elején, de azóta jóval többen vagyunk, hogy nekem holnap fog megérkezni a LEGO DeLorean készletem, amit a terveim szerint jövő héten, szombaton fogok összerakni egy hosszabb streamben, és mindenkit arra buzdítok egyébként, hogy kövesse be a csatornát, és kövesse be a csatornát, és készüljön a jövő hét szombatra, mert hogy a LEGO építés közben tervezek egy nyereményjátékot, és ebben a nyereményjátékban egyébként egy Xiaomi Mi Band 6-ot lehet majd megnyerni, miközben egyébként fogunk szépen LEGO DeLorean-t építeni, ami egész biztos, hogy vagyok benne, hogy jó móka lesz, mert hogy egy zseniálisan jó készletről van szó. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy megépíthessem. Holnap este egyébként valószínűleg lesz LEGO Star Wars stream, mert hogy már megvan a játék. Én behúzódok ide és eszek egyet. Mert hogy kezd éhes lenni a kis karakterem. Az a baj, hogy nincsen konzervnyitóm, úgyhogy kénytelen leszek késsel kinyitni a konzervet. Azt már eldöntöttük-e, hogy a három DeLoreanből melyiket fogjuk megépíteni, kérdezi Jézus, és igen, egész biztos, hogy a második verziót, tehát hogy a visszajövőbe kettő verziót fogjuk megépíteni szombaton a stream keretében. Az tuti fix. Tehát, hogy a visszajövőbe kettős verzió lesz az első, amit megépítek. Jaj, na nézzük. Hú, Anibani holnap vizsgázik, úgyhogy ma duplán izgul. Hugodzinál pedig munka, még több munka, némi Tunic és Daisy, ha vége a munkán, meg talán levadászom Osamon a LEGO Technic Ferrarit húsvéti ajándéknak magamtól nekem, ha találok valahol. Jó terv. Közben, ha jól hallom, akkor Roland odakint már intézkedik. Ó, nézzétek már, szerzett nekem plate carriert. Hát ez egy aranyfiú. Csak viszont így nem fér el minden a hátizsákomban. Úgyhogy szanálni kell. Várjunk csak egy pillanatra, álljunk meg. Lehetséges az, hogy... De ezt már egyszer kipróbáltuk, nem? Tehát nem lehet összevonni. Nem lehet összevonni gázfiltereket. Ugye? Nem lehet összevonni gázfiltereket. Szomorú, ez nem jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Hát akkor... Megszabadulok ettől, meg most egyelőre megszabadulok a Sledgehammer-től. Azt szerintem találok majd máskor is, meg igazából most, hogy... Most, hogy két héten belül úgyis ki fogják purgálni a szerverről az összes mindent, Igazából mindegy. Közben Roland, elindulhatunk, hogyha gondolod, követlek. Követlek az irányba, amit megfelelőnek tartasz. Csapassuk. Roland kérdezte, hogy nincs-e javító. Milyen javítóra gondoltál, Roland? Aha, epoxi gyanta kellene, mert epoxi gyantával lehet javítani a plate carrier-t. Ó, a leather sewing kit is jó, mert az is van. Akkor bemegyek ebbe az épületbe, és fölmegyek az emeletre, és ott megjavítom a plate carrieremet. Biztos, ami fix alapon. Hopp. Rolandot észrevették. Ó, és találtam egy tárat a fegyveremhez. Hát nagyon csodálatosan fantasztikus. És szépen megjavítjuk. Plate carrier-t. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon fasza. Na, még így gyorsan körbenézek, aztán megnézem, hogy merre van Roland. Ja, egyébként ez nagyon vicces lenne, azt hinném, hogy itt van Roland, aztán kiderül, hogy ez valójában nem Roland, hanem egy másik játékos kóricár körülöttem. Bison magazin. Hopp. Még egy tár a fegyveremben. Jól van, kezdem visszaszerezni a cuccot. Sőt, most be is megyek abba a izébe, ebbe a konténerbe, és egy kicsit jaj, ezt miért csináltam? Na szóval, nézzük csak. Azt mondja, igen, ebből kiszedjük a lőszert, és szépen megtöltjük a 30-as tárat. Mi? Mit csinálsz? Ja, mert a földön van, azért. Jó. És aha. Na, most már van. Jó, nagyon jó. Van plusz 2 teli táram. Hát ez csodálatos. Ezeket meg el is hajítom, mert csak foglalják a helyet. Tehát ezért 4 tár bőven elég lesz ehhez a fegyverhez. Azt gondolom. Captain of Chaos! Üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Közben látom Roland még itt sündörög. Combat knife, azt elrakjuk. Kéne egy combat boots, hogy be tudjam rakni a zsebembe, azaz, hogy a csizmámba a kést, illetve az övre is jó lenne, hogyha fel tudnék rakni cuccokat. Nincsen semmi az övemen. Tehát, hogy még nincsen se késtartóm, se pisztolytartóm, se kulacsom. Lőszer. Nagyon jó. Közben nem halljátok, de Obika olyan szépen, mélyen alszik a kanapén, hogy öröm hallgatni. Durmol álmában. Arany szívem. Na nézzük, hogy rejte. Rejte valami érdekeset. Ez. A barak. De hogy egyelőre nem igazán. Mármint, hogy vannak itt cuccok, csak hát nincsen rájuk szükségem. Semmi. Közben Aniban írja, hogy vége a szavazásnak, eldőlt a sorsunk, csak még nem tudjuk, hogy mi az. Valóban, valóban, gyakorlatilag hivatalosan 7 órakor véget ért a szavazás. Úgyhogy megkezdődik a szavazat számlálás. Hát nagyon kíváncsi vagyok, őszinte vagyok, nincsenek illúzióim, mint ahogy azt már mondtam korábban is, tehát hogy így bármennyire is szeretném, nem, őszinte leszek, nem hiszek abban, hogy óriási változások várhatóak. Őszintén, tehát hogyha én már azt hiszem, azzal is megelégednék, hogyha nem lenne kétharmad. Ami olyan őrületesen nagy változás nem jelentene az életünkben, de hogy mégis. Hát. Combat backpack. De ez 63-as. Ez 63-as. Nem férnek el benne a cuccaim. Nagyon szépen köszönöm, Roland, de hogy nem. Nem. Nem férnek el benne a cuccaim. Azt mondod, hogy szelektáljak? Az a baj, ott rontottam el egyébként, hogy itt vannak nálam. Itt vannak nálam a vegyvédelmi cuccok. És a vegyvédelmi cuccok azok túl sok helyet, egész egyszerűen túl sok helyet foglalnak a hátizsákban. Too much. Úgyhogy egyelőre nem tudok megszabadulni. Van egy távcsöved, ami 9 helyet foglal, és még nehéz is. Hol van nekem távcsövem? Ja, igaz. Igaz. Valójában nincs szükségem távcsőre. De hogy még mindig nincs annyi hely a hátizsákban, hogy elférjek a 63-asban. Jó, mondjuk erre sincsen szükségem. Erre sincsen szükségem. Lehet, hogy most. De olyan jó, hogy van az embernek nagy hátizsákja. Miért kényszerítetek rám a kis hátizsákot? Ez nem igazság. Jól van, Roland örül. Roland örül, hogy elfér. Ja, várjatok, még nem jó. Még nem jó, még mindig találnom kell három helyet. Még mindig találnom kell három helyet. Mert hogy a kezemben van a tár. Most már csak kettőt. Tudom, nagyon lehangoló vagyok. És így is próbálok megfelelni. Jaj, de hülye vagyok. Istenem, de béna vagyok. Ti tércelődtök rajtam. Nem szép tőletek, az az igazság. Hogy itt kinevettek. Mert szeretem a nagy hátizsákokat. Mi bajotok a nagy hátizsákokkal? Nagy hátizsák is good. Na gyerünk! Oh. Azon gondolkodom, hogy... De nem teljesen, most igen, igen, teljesen mindegy. Roland odakint már csinálja a rendet. De jó fej volt valaki, ide rakott egy medve csapdát az ajtóba. Egyem a szívét, kis kedves. Biztos, ami fix alapon. És mi kell ahhoz, hogy szét tudjam szedni a medve csapdát? Siraka, üdvözöllek! Áprilisi téfa lehet, hát nagyon vicces. Mi kell ahhoz, hogy szét hatástalanítani tudjam a csapdát? Mert hogyha jól látom, akkor ott van egy izé, ott van egy combat boot benne a sarokban. Hogy tudom szétszedni a csapdát? Mi kell hozzá? Egy hosszú bot elég hozzá. Oké. Ó. Ja, csak hogy az olyan combat boot, ami... amiben nem lehet kést rakni. De kár. Na mindegy, azért fölvesszük, ha már jutottam idáig. És akkor már van egy medve csapdánk is. Nem tudom, hogy Rolandnak mi a terve a medve csapdával, de már van medve csapdánk is. Halleluja. Én még körbenézek, hogy hát ha találunk valamit. Meg egyébként is találtam egy csomó lőszert, úgyhogy megtöltöm szépen a tárakat. Hogy álcaháló jutott minden egyes épületbe, elképesztő. Na! Jó, még egy 30-as tár tele van. Fantasztikus, csodálatos. Nagy középső. Ez az, hát ha sikerül valakit megajándékoznunk nekünk a medve csapdával. Mi baj lehet? Igen, én is tanultam valamit, tehát hogy eddig fogalmam sem volt róla egyébként, hogy egyet, mondjuk igazából teljesen logikus, hogy tudod egy hosszú bottal triggerelni a csapdát, de nem biztos, hogy magamtól eszembe jutott volna, hogy teljesen őszinte legyek. Viszont most már annyi lőszerem van az AUK-ba, hogy nem hiszem, hogy ennyi ideig életben maradok egy tűzharcban, hogy ezt mind el tudjam használni. Na. A medvecsaptát lehet találni, vagy kraftolni kell. Hát, szerintem azt találni kell. Roland vajon hova lett? Találni kell. Aha, jól sejtettem akkor, hogy az nem nő, azt nem tudod kraftolni, vagy legalábbis én még nem hallottam róla, én sem, hogy lehetne kraftolni. Oké, itt van Roland, mehetünk. Nem tudom, hogy mi a következő úti célunk, de mehetünk. Elmegyünk a sátortáborhoz, jól gondolom? Hát akkor felvitézek a csatára. Elég szépen megszedtük egyébként magunkat, azt kell, hogy mondjam. Hogy sikerült, már itt, tehát hogy most már fegyver szempontjából tök király lenne, ha találnánk egyébként egy vajgát. Na, ezt hova dobták le? Valószínűleg egyébként nyilván a reptérnek a valamelyik részére, de ledobták a gázt, és mondjuk nekünk lehet, hogy ez egy lehetőség, mert hogy van minden ahhoz, hogy be tudjak menni a gázfelhőbe. Ráadásul most még biztosítékom is van Roland személyében, aki tud fedezni, megjelezni esetleg, hogyha azt látja, hogy rajtam kívül más is bemerészkedik. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy hova került a gáz. Ha ha! Hogy bírják már, öcsém, a késeket? Azt a rohadt. Mi az Isten? Wow. Hát ez... Yes. Végre van kulacsom. Nagyon jó. Jó, persze azért bírták valószínűleg ennyire jól, mert van izé, van rajtuk mellény, de azért na. Lol, ezt sem tudtam egyébként, hogy két medve csapda kell egyetlen egy medve leterítéséhez. Az milyen már? Ja, itt voltunk. Persze, ezek itt a mi cuccaink. Erről érkeztünk. Vön. Vön. Vön. Jó, egyelőre nem szorulnak javításra a rajtam lévő cuccok. Úgyhogy folytathatjuk az utunkat a sátortábor felé. Na és látok, mi lesz a vacsi, bocs, ha sokatok éhes lesz emiatt. Menjünk a sátortáborba, Roland. Ami itt van, nem messze. Ott azért jó pár sátor van, szerintem ott találhatunk még érdekes cuccokat. Megnézhetjük egyébként a reptérnek a baloldali részét is. Ugye a jobb oldali részét már végignéztük, megnézhetjük a baloldali részét is, de szerintem első körben nézzük meg a sátortábort. Nálam egyébként csilisbab lesz a vacsora. Követlek, Roland, menj előre, én pedig itt leszek a sarkadban. Jó. Azokat a zombikat leráztuk. Ja, az én csilisbabom egyébként nagyon vicces csilisbab. Olyan szempontból, hogy én nem marha húst rakok a csilisbabba, hanem virslit. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furán hangzik, de hogy annak idején, még főiskolásként én így tanultam meg csilisbabot készíteni, úgyhogy az enyémben nem darált marha hús van, hanem felszeletelt, felkarikázott virsli. Amitől mindenki fogja a fejét, mikor meghallja, de egyébként tök finom. Na, tessék, Anibani. Anibani már egyébként már kóstolta az én speciális csilisbabomat, és láthatjátok, hogy ő is azt mondja, hogy virslivel jobb, mint darált hússal. Közben Siraka írja, na, csak visszahoztad a Daisyhez a kedvem bét, múlt héten elég sok cuccot buktam, mert levadáztak, de szerencsére elrejtettem egy ládát, szóval van tartalék lootom, csak nem volt kedvem eljutni hozzá. Na, örülök. Mindig jó érzéssel tölt el, hogyha a kis Daisy streamek visszahozzák valakinek a kedvét ahhoz, hogy ismét belevágjon a játékba. Néha nekem is szükségem van extra motivációra, mert hogy amikor levadásszák az embert úgy, hogy tök jól fel van szerelve, utána azért kell némi lélek jelenlét, hogy az ember ismét belevágjon nulláról a Daisy-be. Közben próbálom kitalálni, vajon hova lett Roland. A cica simogatást érdemel. Ó Jézus, a cica... Ja, itt van, jól van. A cica itt hagyott, de hogyha visszajön, akkor megsimogatom neked, megígérem. Na, itt a sátortábor, ahol kis szerencsével találok egy vajgát. És azt nézem egyébként, hogy se a sátortábor, se a bal része a reptérnek nincsen lebombázva. Úgyhogy lehetséges, hogy a jobb részére, vagy a közeli városkára repült a gáztámadás. Szervusz, Oberon! Szia! Mi van? Mi van, Cirmós cica? Megkapod a simogatásodat, amit beígértünk neked. Szervusz, cicám! Mi a helyzet? Mondjad! Daromboldd el nekem, hogy mi a nagy helyzet. Miközben kitakarod a játékot, természetesen, hiszen ahhoz értesz a legjobban, hogy megkeserítsd az életemet daisy-zés közben, kis pajtásom. Na-na, nem bántjuk a technikát. Obika. Obika. Ügyes, okos legyél. Tessék szépen elpihenni, jó? Tessék szépen elfeküdni. Hallja, cica? Obzi! Obzi! Obika. Jól van. Jól van. Jól van. Minden rendben van. Bizony, minden a legnagyobb rendben. Cicácska. Nem segítesz most, nem segítesz. Igen, neked nagyon rossz. Még mindig. Nem értem, hogy bírod ezt a keserű életet, amit rád szabott a sors. Obzi. Obika? Obika? Obika, légy szike, kis cicám, feküdj el szépen. Úristen, mindenem tele lett szőrrel. Obzi? Feküdj le szépen. Jó? Feküdj le. Istenem, hogy a legjobb pillanatot választottad erre, tényleg. Ó, a rohadt életbe. Ó, találtál nekem egy vajgát? Azt a rohadt. Roland. Roland talált nekem egy vajgát. Őrület. Ezt nevezem. Ó, basszus. Gyerünk a konténerbe. Ó, baszki! Fú. Igen, a vajga az egy fegyver, egy ilyen combat shotgun. Itt van. Már csak tárat kell vele szerezni. És ez egy elég jó és hatásos fegyver. Ezzel már sikerült más játékosokat átszenderítenem a túlvilágra, úgyhogy nagy kedvencem. Ez a kedvenc ilyen, hogy mondjam, közelharci fegyverem, amit akkor használok, hogyha közvetlen közelemben vannak más játékosok. Na nézzük, hogy kell-e javítani a cuccaimon. A nadrágom az láthatóan tönkrement. Úgyhogy itt meg kell ejtenünk egy kis javítást. Úgy. Viszont ezzel el is használtam a varrókészletemet, úgyhogy majd erre is figyelni kell, hogy lassan kezdek kifogyni a dolgokból. Kaja is már csak immelámmal van. Innivalóm, hál' Istennek, az még van bőven. Jó, mégis kaja fronton sem állok olyan rosszul. Na nézzük, hogy mi van odakin. Úgy tűnik, hogy a zombik lenyugodtak. Roland vajon hova lett? Aha, hogyha jól hallom, akkor valahol épp zombikkal küzd. Nézzük, hogy mit rejt még ez a sátor. Olyan lőszerre nincs szükségem. Szevasz, Hobbika, örülök, hogy itt voltál, és megkeserítetted az életemet. További kellemes vasárnap estét kívánok neked. Komoly menet volt a 20 zombival, úristen! Akkor ezért lett ennyire hatalmas nagy csend. Elintézted az összes zombit, Roland? Közben látom, hogy ott vagy benne az egyik sátorban. Miért nem találok sisakot? Olyan király sisakot, amire lehet lámpát rakni. Annak nagyon örülnék. Mind szakmailag, mind emberileg. Ó, itt is egy vajga. Ha, most már tényleg csak az kellene, hogy találjak bele egy tárat. Van még, nem, elfogyott sajnos a varrós cuccom. Úgyhogy szerintem egyébként lassan magunk mögött hagyhatjuk a katonai részeket, és elmehetünk olyan civil helyekre, ahol tudjuk pótolni a varrókészletet, meg a kaját, meg ilyesmit. Mert lassan arra nagyobb szükségünk lesz, mint katonai cuccokra. Igen, egyébként szinte biztos, hogy igazad van valaki, hogy a Vajga az a Sajga akar lenni, és tényleg shotgun lőszer kell bele. Úgyhogy megfejtetted, hogy melyik fegyver akart ez lenni valójában. Jár a piros pont. Akkor Roland átnézett mindent. Figyelj, Roland, akkor induljunk el itt a bal szélén a reptérnek. Gyorsan bejövök ide a izébe. És itt van, nagyon jó, nagyon jó, nagyon fasza. Találtam az utolsó pillanatban egy tárat a Vajgához. Igaz, hogy csak két lőszer van benne, de annyi baj legyen. Lőszert majd találunk hozzá. Lőszert majd találunk hozzá. Az a lényeg, hogy megvan. Megvan. Megvan, amiért jöttünk lényegében. Megvan a fegyver. Gyorsan itt elintézem a töltényes dolgokat. Rendbe rakom az inventorit. És akkor szerintem hagyjuk el a bázist, és menjünk rá az olyan cuccokra, mint a kaja, gyógyszer, ilyesmi. Nyilván shotgun lőszert. Dobtár, igen, természetesen az lenne a jó, hogyha dobtár lenne a Vajgához, de egyelőre én beírem azzal is, hogy van hozzá tár. Egyáltalán. Tehát, hogyha találunk shotgun lőszert, akkor végig legalább valami bele tudjuk pakolni a shotgun lőszert, úgyhogy én már ennek is tudok örülni. Illetve, ja, szerintem legyen az, tényleg legyen az, hogy elindulunk. Elindulunk itt a bal oldalán a reptérnek. Nyilván ott is van még egy csomó lootolható cucc. Nézzük végig itt a nagy épületeket a bal oldalon, és utána hagyjuk ott a repteret, és menjünk városba, és keressünk kaját, varrókészletet, meg mindent, amivel szinten tudjuk tartani a felszerelésünket. Legyen ez a terv. Irány. Surány. Hey ho, let's go! Azért itt még van bőven olyan terület, ahol találhatunk hasznos cuccokat. De egyébként most már én azt mondom, hogy egészen jól fel vagyunk szerelve. Nyilván örülnék még bakancsnak. illetve jó lenne kés meg pisztolytartó, esetleg a plate carrierre extra zsák, hogy kicsit növeljem a tárhelyemet, de elég jól ki vagyunk már picsázva, faszázva, hogy úgy mondjam. A Roland már egy kis csetepatéra vágyik. Amit egyébként tökre megértek. Utility backpack, hát... Sajnos... Ez nem olyasmi, amit hasznosítani tudok. Gránát... SK... Nem csináltok majd szép színes karszalagot magatoknak? Akár még csinálhatunk is, igazából. Buttpack, az rámegy a másikra? Mármint arra, ami rajtam van. Rámegy arra. Nem, erre, ezt, nem, erre nem lehet rá rárakni. Tehát, hogy már mint hogy a rajtam plate carrier van, hanem van egy ugye, ja igen, van egy hátizsák típus, amire rá lehet rakni. Igen, valóban. Már hirtelen megijedtem, hogy valamit rosszul tudok. Ez az! Hát, öcsém, Roland megtalál nekem mindent. Hihetetlen. Hihetetlen. Mindent is talál nekem ez a srác. Elképesztő. Hopp, zombikat hallok. Roland ezt is elintézte. Roland igazi ajándék az élettől. Kár lenne tagadni. Na, szerencsém lesz vajon azzal a csizmával? Mit tippeltek? Nem, ugyanolyan combat boots, mint a többi. Amint ami rajtam van. Hát ez... szomorú. Pedig már kezdtem örülni. Pilóta sisak. Itt egy barak. Barack Obama. Ó, itt is egy vajga. Badly damaged. Hú. Hova lett vajon Roland? Mondjuk, ha jól látom, zombi hullák kövezik az útját. Ho, kuc, kuc. Megtaláltam Rolandot. Itt vagyok mögötted, Roland. Csába. Torkomon akadt valami. Szőrdarab. Vajon kinek a szőre lehet? Merül fel a kérdés. Én tökre megértem, ha Zsófit zavarja a köhögés. Drágám, tudjuk, hogy Zsófi még mindig itt van. Csendben, de itt van velünk. Melengeti a pici szívemet, természetesen, hogy itt van velünk Zsófi. Meg a maradék többi 49 néző. Örülök, hogy úgy érzitek, hogy vasárnap este ez a lehető legjobb program, amit választhattok magatoknak, hogy nézzétek, ahogy én itt Rolanddal akciózom. Na. Jungle Boots, az még mindig nem az, ami nekem kéne. Basszus. Szomorú vagyok. Viszont az övemet lecserélem. Na nézzük, mit rejtenek ezek a konténerek. Amiket zombik vesznek körbe. Közben Roland kilép, úgyhogy nekem addig itt egyedül kell helytálnom. Erre rákészülve töltök is magamnak egy kis kólát, biztos, ami fix alapon. Mert hát a kóla egészséges, és növeli a streamelős képességeit az embernek. Az itt a reklám helye. Na, ahogy hallom, zombi pajtások odébb álltak. Úgyhogy akkor folytatódjon a lúti futi. Igen, kóla, úgy döntöttem, hogy a mai napon egész egyszerűen szükségem van kólára. Nem szoktam egyébként olyan marhasok, szóval igyekszem mostanában minél kevesebb kólát inni, de most ma úgy éreztem, hogy ma szükségem van egy kis kólára. Én is imádom egyébként a kólát, tehát hogy így nincs ezen mit szépíteni. Nagy kóla rajongó vagyok, és itt ez alatt természetesen a Coca-Colát értem, nem mindenféle más löttyöket, hanem a Coca-Colát. De hogy igyekszem egyébként jóval kevesebbet fogyasztani belőle, mint korábban. Mert hogy igazából a mérhetetlen kólafogyasztás nem jó. Gondolom ezzel nem mondtam senkinek sem ekkora újdonságot. Úgyhogy nem mondtam le róla teljesen, de igyekszek jóval kevesebbet fogyasztani, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. De hogy vannak ilyen napok, amikor úgy érzem, hogy kólára van szükségem, és bevásárolok kólából. És tessék, ne mondjátok, hogy ez itt nem valami sorszerű dolog. Oké, hogy csak egy pipsi, de ne mondjátok, hogy ebben nem volt valami sorszerűség, hogy kóláról beszélünk, és van a zombinál egy doboz kóla. Ez egy jel az univerzumtól. Még nem tudom, hogy pontosan mit üzen ezzel az univerzum, de hogy ez egy jel volt az univerzum. Valószínűleg azt jelenti ezzel az univerzum, hogy semmi baj, Peti, nyugodtan megihatsz néha egy kis kólát. Én azt gondolom, hogy ezt üzeni most nekünk az univerzum, hogy amíg nem viszem túlzásba, addig nincsen semmi baj. És az univerzum bónuszként üzeni, hogy tessék, Peti, itt a sisak, amit kerestél. Úgyhogy rendben, univerzum, elfogadom a jeleket, amiket küldesz. Köszönöm. Köszönöm, Zsófi, hogy te is támogatsz a kólaivásban. Nagyon fontos ez nekem. Egészséges vagy sem, egész egyszerűen a kóla jó dolog. Ez a konklúzió. Nem ezt akartam, bazd meg. Igen, egyébként tényleg a kóla olyan, mint a meki. Tehát, hogy nem jó dolog, de néha jó esik. És hogyha nem viszed túlzásba, akkor szerintem miért ne lehetne néha bedobni egy Big Mac menüt, vagy egy röfi menüt. Ó, itt egy bison. Amit még soha nem használtam, és nem is tervezem, hogy kipróbáljam. Mert hogy szakértő nézőim azt mondták, hogy egyébként béna fegyver. Közben Balázs írja a chatben, hogy a Foodpandán, ha 4500 forint fölött rendelsz, és beírod, hogy 3000, lejön belőle annyi. Ez egy jel egy Big Mac menü rendelésére. És igen. Miért ne rendelhetnék stream után egy jó Big Mac menüt? A Bison egy 64 golyós Scorpio. Hát vannak azok a szituációk, amikor jól tud jönni egy 64 golyós Scorpio, ezt azért el kell ismerni. De hál' Istennek most úgy vagyok felszerelve, hogy nincs szükség a 84 golyós Scorpióra. Jézus barátunk, KFC-zik. Megmondom őszintén, én továbbra se vagyok nagy barátja a KFC-nek. Valahogy nem tudom. Tehát, hogy olyan sok rossz tapasztalatom van a KFC-vel, hogy nem. Nem szoktam KFC-ből rendelni, meg nem is szoktam KFC étteremben járni. Közben nagyon szépen köszönöm Proven Gamingsnek a raidet. Szevasztok srácok, szép estét kívánok mindenkinek. Itt a csatornán érezzétek jól magatokat, épp a szokásos Daisy streamet tolom, és az északi, nem is, a nagy katonai reptéren vagyok épp. Roland barátommal jöttünk be ide, aki néhány percre kilépett a játékból, úgyhogy most egyedül lootolgatom itt a helyszínt, de tényleg hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Érezzétek jól magatokat nálunk, és... Hoppá! Jézus úristen! Ne most csináld ezt, könyörgöm! Teljesen lemerült a kontroller, én ezt nem hiszem el. Ne már! Gyerünk, kapcsolj vissza egy picit. Aj, baszki! Ezt elhiszitek? Ezt a bénát. Na hát ez gyönyörű volt. Mindjárt jövök vissza, hozok elemet a kontrollerbe, és bízzunk benne, hogy nem hal meg a karakter ebben a néhány percben. Egy kis türelmet kérek, keresek, nem is kontrollert, hanem kábelt. Kikapcsoltam a konzolt, hogy kiléptessen a játék. Észrevettem egyébként a stream elején, hogy kiírta, de azt hittem hülye fejjel, hogy annyi energia még lesz benne, hogy kibírja ezt a mai streamet. De tévedtem. Úgyhogy most szépen kikapcsoltam a konzolt, és bízunk benne, hogy se zombi nem vett észre, se más játékos nem jött, hogy lelője a karaktert. Hát ez csodálatos. Még egy kis türelmet kérek, és jövök vissza. Az van, hogy oké, hogy jelzi, hogy le fog merülni, de hogy ilyenkor azért még szokott benne lenni legalább annyi energia, hogy vissza tudjak lépni, és ki tudjak lépni a játékból, de nem ma. Ma konkrétan addig ment a kontroller, amíg teljesen ki nem kapcsolt. És Oberon is, hogy izgalomba jött ettől a dologtól. Na. Közben megoldottam a szituációt, hogy legyen áram a kontrollerhez, és hát most akkor jöjjön az, hogy mindenki aktívan izgul, hogy életben maradt-e a karakter, avagy sem. Ezek most nagyon izgalmas másodpercek lesznek. Hú, hát ezt nem láttam jönni. Kíváncsi vagyok, hogy ott lesz-e a karakter az ajtajában a bázisnak. Hát ez nagyon vicces fordulat. Jó, egy pillanatra eltűnök, míg kiválasztom a szervert, ahol játszani fogok. És lássuk, hogy szeretnek-e a Daisy istenei, avagy sem. Elnézést kérek mindenkitől, aki most csatlakozott be, és itt bénázok a szemetek láttára, ezt konkrétan nem láttam jönni. Jó, hú gyerekek, ezt megúsztuk. Kicsi szívem nem bírja ezt a stresszt, amit most sikerült összehozni ebben a pár percben, de úgy látom, hogy így kedvelnek az égiek. Nem, hál' Istennek nem gázos területen vagyok, csak hát ugye ez mégiscsak egy katonai terület, a reptér, ahol egyrészt sűrűn vannak a zombik, illetve hát lássuk be, nem túl szerencsés, hogyha esett, hé, Obika, ne ígyál bele a vizembe, légy szíves. Ott nézd, ott van lenne a te vized, direkt oda készítettem neked. Szóval, tehát hogy ez nem túl szerencsés, hogyha egy katonai területen egyszer csak kifogy a kontrollerből az RM, és megállsz a pálya közepén, és élő céltábla vagy. Hú. Jó. Ezt most megúsztam. Hatalmas nagy szerencsém volt. Mert hogyha még itt lett volna Roland, akkor azt mondom, hogy oké, Roland így tud vigyázni rám. De most Roland is eltűnt pár percre. Úgyhogy ez a felelőtlenség, hogy lemerülő elemmel álltam neki játszani, ez igencsak megbosszulhatta volna magát. De mázlim van. Ma tényleg, valahogy kedvelnek a Daisy emberei, és találtunk egy elemet is. Mondom, találtunk egy elemet, hova lett? Nem került be az inventoriba. Hova lett az elem? Nem már. Kiszedtem az elemet belőle. Hova lett az elem? Bele akartam rakni az éjjellátóba. Ne csináld már. Hát ez csodálatos. Hova lett az elem? Lehet, hogy kikerült az épületből. Vagy felkerült az épület tetejére. Ja, gyanús egyébként, hogy kivettem az inventoriból, és fölpattant a tetejére az épületnek. Pedig az elem az kellett volna az éjjellátóba. Közben látom, hogy Eleven Gamer írja, hogy ott van a fegyver alatt. Nem, sajnos amik itt vannak a fegyver alatt elemek, ezek eddig is nálam voltak. Tehát, hogy igazából nekem arra az egy elemre lett volna most hirtelen szüksége, ami benne volt a rádióban, mert akkor azt bele tudtam volna rakni az éjjellátóba, és hogyha lemegy a nap, akkor ti is láttatok volna a játékból, de sajnos az van, hogy valószínűleg felkerült az épület tetejére az elem. Van egy ilyen ostoba bug a Daisy-ben, hogy néha, amikor tárgyakat pakolsz, akkor így hopp, fölpattan az elem az épület tetejére, és most itt körbejárom az épületnek az oldalát, hogy hát, ha de nem. Sajnos nincs szerencsém, úgyhogy ezt az elemet, ezt, hát... Hát, öcsém, esküszöm, megnézem az épület tetején az elemet, hát ezen nem újjon. Nem tudok felugrani. Nem tudok felugrani. Akkor mégsem nézem meg az elemet az épület tetején. Azt hittem, hogy fel tudok menni az épület tetejére, hogy megnézzem az elemek. Nem, tehát hogy nem raktam be, tehát hogy a sárga doboz tele van. Megnyomtam a gombot, amivel ki lehet venni a rádióból az elemet, és az elem nem jelent meg a rádió mellett a földön, hanem elteleportált valahova máshova. Tehát hogy nem azt a gombot nyomtam meg, amivel berakom az inventoriba az elemet, hanem azt a gombot nyomtam meg, amivel ki lehet szedni a rádióból az elemet, hogy lekerüljön a földre. És megérkezett Roland, akivel együtt folytatjuk mostantól szépen a területnek a végig lootolgatását. Azt elintézi Roland. Na. Tökre ráizgultam erre az elemre. Sajnálom. Ez itt egy... Ez itt egy égő volt, amire az égvilágon semmi szükségünk nincsen most. Nem, sajnos nem találtam se ezért varrót, se szikszalagot, hogyha lesz, rögtön szólok. Igazából nagyon vicces volt, az előbb lemerült a kontrollerben az elem, itt, miközben itt kóricáltam, úgyhogy 4-5 percet azzal töltöttem, hogy próbáltam visszajutni az játékba, és azért imádkoztam, hogy ne halljon meg a karakter a pálya közepén, mert hogy annyira lemerült az elem a kontrollerben, hogy vissza se tudtam kapcsolni. Mi ez? Ezt miért? Miért nem hajlandó megtölteni vajon ezt a tárat? Na, csak sikerült. Valamiért az előbb nem akarta. Valamiért nem akarta nekem elkezdeni megtölteni ezt a tárat. Na, gyerünk. Gyerünk tovább. Merre vagy, Roland? $20 Varrókit ezt keresek. Hello. Egy pillanatra megijedtem most a hangodtól. Kicsit vízhangzol, és olyan volt, mintha Isten szólna éppen hozzám a fülhallgatón keresztül. Kicsit beleborzongtam. Eleven Gamer, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk. De nem, tehát hogy tényleg olyan volt, hogy így egy kicsit visszhangosan megszólalt Roland, és ilyen, mint hogyha hirtelen megnyílt volna az ég, vagy egy rózsabokor, vagy nem tudom, és onnan szólt volna ki a hangod. Kettes vágányon vonat halad, de tényleg egy kicsit ilyen hangos bemondó feelinge volt a dolognak, amellett, hogy egy egészen picit creepy volt. Jó, közben látlak már, mint hogy itt, te vagy az akkor... Jézusom! Tényleg van nálad? A kettes vágányon vonat halad. Hát ez kurva jó. Ez csodálatos volt. Remélem valaki csinált erről egy klippet, hogy a kettes vágányon vonat halad át, tehát hogy így ezt örökítsük meg az utókor számára, legyetek olyan jók. Jaj, hát ez csodálatos volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Megnézném egyébként az arcát, hogyha rajtunk kívül most itt lenne itt valaki más, és hallotta volna, hogy őben valami... Szépen súly. Ja, Istenem, ez zseni. Ilyen épületben azt hiszem még nem is voltam soha. Mi van itt? Semmi. Fogadjunk. Hú, az... Mi ez a nagy csarnok? Nem is voltam még ilyen ebben az épületben soha. Ez nem vonza ide a zombit? Túl messze vagyunk tőle. Hát jó, mondjuk nekem nem hiányzik, de furcsa. Ezt a minisite-ot nem lehet felrakni? Nem lehet. Ott sántikált valaki, egy zombedli sántikált itt. vele nem foglalkozunk, nem annyira érdekes. Zombik, hogy nem agróztak be? Igen, igen, tök érdekes, hiszen elvileg ezt hallaniuk kellene. De nem panaszkodom. Mi ez a nagy hodály? És miért nincsen benne semmi? Azért ezt a PvP közben lehet infózni azért még a dombás oldalra. Ennyi volt a mód. Mindenhol flashlight, amire semmi szükségünk nincs az égvilágon. Ezt nem lehet kinyitni. Még egy tár a vajgához. Nagyon jó. Nagyon jó. Már csak lőszert kellene találni bele. Viszont szerzünk két radiátort, rádiót, akkor még ezért tudunk is kommunikálni. Komolyan? Kiválasztjuk a frekvenciát, és úgy? Vagy hogy? Be, fussunk be! Nyugodj meg! Kicsit. Megcsapkodott Bélánk. Nézzük csak. Jó, hál' Isten, még nem olyan vészes a helyzet. Szépen átfutottunk egymáson. Ó, milyen szép nagy hátizsák! Na hát! Szívem megszakad. Már csak azért is le kéne cserélni, mert hogy ez a hátizsák az tökéletes állapotban van. Nem igaz? Ami rajtam van, az pedig csak vörn. Mondjátok, hogy igazad van, Bétl, le kéne cserélni ezt a hátizsákot. Hiszen sokkal jobb lenne neked, hogyha egy jó minőségű hátizsák lenne a hátadon. Na-na, na-na-na-na-na-na. Látod, milyen jól áll? És tökéletes állapotban van. Csodálatos. Na, megyünk városba. Itt hagyjuk a katonai cuccost. Szerezzünk kaját, meg olyan cuccokat, amivel szinten tudjuk tartani a felszerelésünket. Mit szólsz? Egész Mehetünk. jól kilútoltuk ezt a helyet. Ezt most miért csináltad? Na se baj. Szóval ezt a helyet egész jól kilútoltuk. Gyakorlatilag van, majd azt mondhatnám, hogy minden, amit szerettem volna. Nyilván tök jó lenne, ha még találnánk shotgun lőszert a Vajgába. De egyébként elégedett vagyok. Elégedett vagyok ezzel, ami itt történt. Most. Határozottan. Hova lettél, Roland? Itt vagy. Na gyerünk! Irány surány! Hú, azt nézd, 3 órája tart a stream. Tök király. Mármint, hogy nem is tűnt 3 órának ez eddig eltöltött idő. Mondjuk ketten azért jóval szórakoztatóbb játszani, mint egyedül. Az már egyszer biztos. Zsófi beírta nekünk, hogy hype. Jó is ez. Lassan megint Jaja. sötétesz. Mert lehet, hogy kiveszem a fegyveremből az egyik elemet. Most elemre kell, az elemre kell vadászni, hogy legyen az éjjel látóba. Ha már szereztél nekem éjjel látót, akkor most már, hogyha leszáll az éj, akkor végre legalább látszódni fog, hogy mi történik. Neked van ilyen látód egyébként? Roland, van sajátod? Nem látom a fejeden a cuccot. Nincsen, de el vagyok nélkül is. Akkor jó. Igazából, hopp, ott egy budi. Itt, onnan, innen, ja nem, egy, az ott nem egy budi, akkor mindegy, akkor nem szaladok el, de hogy menjünk rá a budikra, meg a melléképületekre, hogy legyen szikszalagunk, meg varrókészletünk. Nem, biztos, hogy nem került bele az FX lámpájába, tehát hogy mondom még egyszer, nem a felvétel gombot nyomtam meg, illetve meg nem azt a gombot nyomtam meg, ami automatikusan beilleszti az elemet valamelyik slotba, ahol helye van, hanem kivettem az elemet a rádióból, és nem a földre került, hanem valahová ott a játéktér azon részére, amit már nem mutatott az inventory. Az melyik városka alattunk? Stári szobor? Vagy ez Novi szobor? Mindegy, hogyha lemegy az este, akkor kiveszem. Kiveszem a gépfegyveren lévő. Most a nevét meg nem mondom, de Airfield jobb oldalán van. Szóval, hogyha leszáll az este, akkor kiveszem a gépfegyvernek a lámpájából az elemet, szépen berakom az éjjellátóba, és ti is látni fogjátok szép zöldben, hogy mi történik, nem csak én. Ja nem, ez se nem sztári szobor, se nem novi szobor. Rájöttem közben. Hanem ez egy teljesen másik városka. Lassan enni is kell, mert megint kezd sárgába átfutni a mutatóm. Fél kilenc van a valóságban. Hosszú idő óta a holnap az első hétfő, amit várok egyébként. Köszönhetően annak, hogy jön a Lego DeLorean, illetve érkezik a Marvel United társas. Holnap konkrétan kapok 11 doboznyi társast, és már nagyon várom. És azoknak mondom, akik egyébként nem voltak itt korábban, hogy szombaton tervezek egy streamet, amiben össze fogom rakni a Lego DeLorean-t, és az építéssel párhuzamosan lesz egy nyereményjáték, aminek a keretében egy Xiaomi Mi Band 6-ot lehet majd nyerni, úgyhogy mindenkit arra buzdítanék, hogy szombaton is csatlakozzon majd hozzánk, egyrészt mert a DeLorean megépítése biztos, hogy jó móka lesz, másrészt azért, mert mindenkinek, aki nézni fogja a streamet és követője a csatornának, annak esélye lesz megnyerni azt az aktivitás mérőt, ugyanis gyakorlatilag a nyereményjátéknak annyi a feltétele, hogy kövesd a csatornát, illetve nézd a műsort, és beírd a chatbe, hogy felkiáltójel játék, és aki ezt megteszi, az be fog kerülni a sorsolós kalapba, amiből a streamnek a végén a sorsolós automatán ki fogja választani azt az egy szerencsés nyertest, akinek el fogom egyébként postázni a nyereményét. Milyen színű a Mi Band? Hát, őszinte leszek, fogalmam sincsen, mert hogy még soha nem vettem ki a dobozából, nem néztem meg, tehát hogy ez egy teljesen celofános dobozban lévő Mi Band lesz, de nyilván a dobozon rajta van, hogy milyen színű, úgyhogy ezt majd a stream idejére megnézem nektek, hogy minden információ rendelkezésre álljon, mire eljutunk oda, hogy kezdetét vegye a nyereményjáték. Közben Mosri írja, hogy én sajnos lecsúsztam a DeLoreanről most, de várok türelmesen. Pancake Speedy azt írta egyébként pénteken, hogy a kocka.hu, ahonnan mi is rendeltük egyébként a saját DeLoreanünket, ők már a héten be fognak szerezni új szállítmányt, úgyhogy érdemes figyelni a kocka.hu-t, mert ott van a legnagyobb esélye rá, szerintem, hogy most lecsaphattok egyre, hogyha még valaki ácsingózik rá. Spagetti! Hú, azt meg is eszem. Tudjátok, mi lenne jó? Egy konzervnyitó. Az például csudafasza lenne. Na, hol vagy te, spagetti? Roland, te lőttél? Roland? Vajon Roland leveldezik hangtompítóval? Vagy valaki más? Mert hogy a hangtompítós lövöldözés az nem Rolandra val. Halló, halló. Mi történik? Néma csend és hullaszag. Roland sehol. Valaki lövöldözött hangtompítóval, most meg eltűnt. Roland, nem te lövöldöztél hangtompítóval, ugye? Vagy igen? Mert ha nem te voltál, akkor valaki van itt rajtunk kívül. Csak mondom. Ja, jó. Oké. Akkor megnyugodtam. Mármint, hogy... Akkor jó. Már attól tartottam, hogy itt valakit le kell vadásznunk. Ami valószínűleg kettőnknek nem okozott volna akkora őrületesen nagy problémát. Látom, te itt dolgoztál, szépen. Wow, hulla hegyek, ahová csak nézek. Csodálatos. Na, tudod, mit fogok most csinálni? Mivel fogalmam sincs, hogy... Hopp, valahová ledobtak egy bombát. Azt ugye nem azért hoztad ide, hogy felvegyem. Nem tudom, hogy kelled ezt, amúgy valaki itt hagyta. Tök random ház. Van benne cucc. kijöntöm a vizet, mert hogy nem emlékszem, hogy ezeket a cuccokat én töltöttem meg, és most szépen kimegyek a ház elé, és megtöltöm az összes ivókás cuccomat vízzel, friss vízzel. Bár hogyha jól hallom, akkor van kin zombedli. Ja, ott van fenn egy a íze tetején, de jó. Tök vicces egyébként, hogy fölkerülnek a zombik a tetőkre, aztán nem tudnak onnan lejönni. Az mókás, valahol. Na, megittem egy egész adag vizet, úgyhogy egy darabig biztos, hogy nem leszek szomjas. Gyorsan feltöltjük a készleteket. Akkor folytassuk a keresést tovább varrókészlet, illetve szikszalag után, hiszen most leginkább ezekre van szükségünk. Roland szépen megdolgozta a környéket, szó se róla. Kóla. Végre. Normális kóla. Nota kóla. Csodálatos. Egészségetekre. Iszok én is egy kicsit. Pont ugyanúgy felhajtottam, mint a karakterem. Csodálatos, fantasztikus. Ingyen kóla mindig jó. Rendőrség, ahol biztos, hogy nem fogok találni semmi hasznosat most már. Mármint ami ezen a szinten hasznos lenne. Ó, lecserélem a bandanámat. Jaj, ó! Ja, de hülye vagyok. Oké, nem. Nem cserélem le a bandanámat. Vagy igen? Ez az. Így már is jobb. Ha már maszkom nincsen, legyen telepszínű bandanám. Jaj, ne haragudj, Gary Field, hogy megelőztelek egy saját hidratálással. De hát olyan jó ízűen itta a kólát a karakter, hogy muszáj voltam én is rögtön csatlakozni hozzá. Pisztolytáska, kóboly kalap. Játékmaci. Szóval, tehát, hogy ugye elkezdtem mesélni arról, hogy várom a hétfőt, mert érkezik a DeLorean, meg a társasok. Kedden valószínűleg egyébként ki is fogjuk próbálni a friss társasokat, azt már nagyon várom. A srácokkal valószínűleg ezúttal nem nálunk fogunk játszani itt a lakásban, hanem elmegyünk. Elmegyünk egy társasjátékos helyre, és beülünk, és ott fogunk játszani. Mert hogy hál' Istennek vannak olyan társasjátékos helyek Budapesten, ahová egyébként elviheted a saját társasjátékodat, csak asztalt kell foglalni, és akkor lesz normális hely, tudsz egyébként fogyasztani az adott helynek a kínálatából. Egyébként láttam a Twitteren, mikor kiírtuk, hogy keresünk ilyen helyet, hogy az, az igazság, hogy nem minden társasjátékos helyen lehet azt megcsinálni, hogy viszed a saját társasjátékodat, amit őszinte leszek, a magam részéről én nem pontosan értek, hogy miért van így, de hogy van olyan társasjátékos hely, ahol ez a szabály, hogy saját társast ne vigyél, úgyhogy direkt olyan helyet kerestünk, ahová vihatjuk a saját kis készletünket, és kibírjuk teríteni, és ki tudjuk próbálni a Marvel United-nek az új kiegészítőit, amiket a Kickstarteren keresztül rendeltünk meg egyébként. A megrendelés egyébként nem a jó szó, mert hogy gyakorlatilag finanszíroztuk a projektet. Jaj, a frászt hoztad rám, Roland, hogy itt elkezdtél mögöttem futni a kis baltáddal. Jó, hát akkor elrakom én ezt a baltát. Mi baj lehet? Szevasz Blaze Act! Elkezdtem beszélni a Marvel United társasról, és azonnal megjelent Blaze Act. Blaze Act-tel közösen rendeltük meg, azaz, hogy finanszíroztuk a társast, amiről beszélek, és holnap kettőnknek együtt összesen 22 darab doboz társas fog érkezni a UPS jóvoltából, és ebben a 22 dobozban még nincsen benne az a speciális szőnyeg, ami kifejezetten ehhez a társasjátékhoz készült. Roland, találtam szikszalagot! Találtam szikszalagot, meg tudod javítani a cuccaidat. Hol vagy? Roland! Hol vagy, Roland? Adj életjelet! Roland! És találtam még egy szikszalagot. Nagyon jó. Most már egy konzervnyitó is jöhetne. Meg egy jelen. Roland. Hova lett ez a srác? Ó, hogy te is találtál, értem. Akkor csodálatos. Akkor mindkettőnknek van elég szikszalagja. Parádés, kérem szépen. Sose legyen rosszabb. Fazékra nincs szükségünk most. Ó, bebugolt a karakter és restart. Úgyhogy akkor most megint egyedül bandázom egy rövid ideig itt a játékban. De már vissza is. Ó, és konzervet is találtam. Hát csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Egyébként igazából tényleg már csak elem. Mármint, hogy nyilván nem csak, de hogy igazából aminek most tudnék körülni, az plusz egy elem, illetve egy konzervnyitó. Nincsenek nekem nagy igényeim valójában. De egy konzervnyitót azt csipáznék. Jaj, csináltál magadnak karszalagot? Citromsárga karszalagot? Csinálok én is. Citromsárga karszalagos srácok lettünk. Ez már egy csapat. Yes. És késem nincs. Késem van. Miért kérdezed a kést, Balázs? Ez valami poén akar lenni, amit nem értek? Ez a közelre célzás. Na, Jézus, ez mi volt? Jaj, túlságosan tele van az inventorim. Valaki megteszi, hogy ezt a follower ajánló vásárlós botot kitiltja a csatornától. Jézus, cselekedj kérlek, tedd meg, amit megkövetel a haza. Na, kérem szépen. Night vision, lassan a srácok, lődben, mert ja, nem mehetek sehova. Tényleg. Valóban. Nézzük csak, hogy igen, ebben a pisztolyban ugye nincsen. Úgyhogy... kivesszük innen az elemet, és berakjuk a Night Visionbe oda. Most nézzük csak, hogy honnan vettem ki az elemet. Aha, ja nem, rossz helyről vettem ki az elemet, mert hogy... Ez az, nagyszerű. És akkor most már fel tudom nektek kapcsolni a Night Vision-t. Mondom. Fel tudom nektek kapcsolni a Night Vision-t, ez az. Szóval... Jézus, van itt a chatben egy bot, őt kitakarítod a kedvemért? Így van. Tiszta Sam Fisher lettem. Azért ez így azért egy fokkal élvezhetőbb, mint a vaksötétet bámulni, ezt el kell ismerni. Tehát, hogy ez a Night Vision, ez egy nagy találmány. Menőke. El is nevezhetjük a karaktert Sam Fishernek, hiszen ennek a karakternek még nincsen neve. Úgyhogy legyen a neve Sam Fisher. Mit szóltok hozzá? Az öreg Sam. Öreg Sam beleveti magát az éjszakába. Lassan egyébként lehet, hogy csinálhatnánk azt, hogy lövünk egy állatot, és megsütjük a húsát. Tehát valami nagyobb állatkát. Malacot, szarvasmarhát, szarvast. Gondolom itt nem volt semmi. Na, Roland, merre menjünk tovább? Az itt a nagy kérdés. Kövessük ezt az utat? Mit? Vagy egy embert is lelőhetnénk? Hát, vagy egy embert is lelőhetnénk, igen. Akár. Végül is miért ne? Vagy kettőt. Én vissza Airfieldre. Ja, menjünk vissza az Airfieldre, és próbáljunk meg ott levadászni valakit? Hát végül is miért ne? Menjünk akkor. Mi baj lehet? Max meghalunk. Hát pff, volt már olyan. Én, a nagy játékos vadász. Hát akkor... Akkor csapassuk. 3 óra 37 van. Így van. Volt már olyan, és lesz is. Tehát, hogy így... Ez egész biztos. Közben nézem, hogy mi történik. Valamit nagyon elrontottak egyébként a... ellenzékiek az Jó ég, a szélárnyékból megindulok. ellenzéki SMS kiküldéssel, mert hogy 19.30-kor jött egy SMS, hogy még ha akarok, elmehetek szavazni. De hát úgy gondolom, hogy ez itt kicsit megcsúszott ez az SMS üzenet. Közben megnéztem, hogy mi történik a nagyvilágban, amíg én itt daisy-zek. Feri nem írt Messengeren? Nem, hál' Istennek, ugyanis én soha nem voltam annyira ostoba, hogy elindítsam a Feri chatbotot a Messengeren. Úgyhogy nem, hál' Istennek Ferkó engem nem keresett meg. Az internetek segítségével nem hiányzik nekem a Feri a Messengerről. Szevasz, Oberon! Mi a helyzet? Mi a nagy harci helyzet? Azt pletykálják, hogy nem lesz kétharmad. Hát mosré, így legyen. Nem, ezt a kérdést, ezt a point itt nem lőjük el, hogy milyen Feri. Blazect, ez nagyon messzire vezet. Engem személyesen fog felkeresni. Lehet, mindjárt kopog. Balázs. Obika, mit csinálsz? Ne akard a kontrollert te irányítani, cicám. Ajjajjaj, mi a baj? Ajjajjaj. Obzi, hékás. Közben Hugoz írja, hogy Feri vagyok, és I find this point offensive. Én ezt tökre megértem. Tehát, hogy ezt a point betiltanám. Pénzbírsággal büntetném. Komoly pénzbírsággal büntetném. Obzika, hékás. Na, cica. Tessék szépen viselkedni. Feküdjél le szépen, Obzika. Feküdjél le, jó? Légy cike. Mit szólsz ehhez az ötlethez, hogy így lefekszel meg én az asztalra, vagy a kanapéra, vagy valahová? Legyél jó, cica. Hékás. Na. Obzika. Feküdj le szépen. Obzi. Léci. Obzi. Obzi. Ez az. Köszönöm szépen, hogy egy picit szót fogadsz. Nagyon kedves tőled. Jó, cica, bizony. Vannak jó pillanatai a cicának. Na, visszaértünk az Airfieldre. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami akcióban részünk. Meg remélem, hogy nem lesz bombázás. Éjszaka szoktak egyébként bombázni? Vajon? Ott is van a bombázásod jobb. Hol? Ah, látom. Az a sátortábor? Igen, az a sátortábor van lebombázva, nem? De. Ó, akkor azt hallottuk. Azt hallottuk, hogy az lett lebombázva. Várjunk itt, vagy mi a terv, Roland? Roland nem vár. Roland elindult. Abból úgy szoktam pliért keresni, hogy vagy felmászok valami toronyba, vagy pedig csak annyit nézek, hogy vannak-e halott zombik. Aha. Ja, igen, a halott zombi az elég. Elég biztos mutatója, hogy valaki van a környéken. Ez kétségtelen. Halott zombi. Jó, értitek. Na kérem szépen, elérkeztünk egyébként a reptérnek a déli végébe. Felmászok ide a Oké. toronyba. Okay. Én meg itt addig körbenézek az épületeknél. Zombik vannak. Semmi mozgás. Ó, javítani kell a nadrágot. Javítani kell a nacit. És elerett az eső. Ha jól hallom, igen, és már nem csak hallom, de látom is. Na nézzük. Nincsen semmi mozgolódás a jelek szerint. Nem volt semmi. Nem volt semmi. Hát akkor figyú, én egyébként azt mondom, hogy én akkor már elbúcsúzom a pajtásoktól, meg tőled is. Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ma kisegítettél, meg tudtunk együtt játszani. Ez kifejezetten jó móka volt így. Úgyhogy én most ki is lépek. Aztán majd innen folytatjuk a következő streamet. majdnem 4 órát sikerült ma összehozni, ami nem is olyan rossz teljesítmény. Nem is gondoltam volna, hogy ma 4 órán keresztül fogok játszani, közben befutott Oberon is, hogy elköszönjen tőletek. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma délután és este velem tartottatok a legújabb Daisy streamben. Ó, fel kellett volna vennem a gatyámat. Milyen jól mutat ez a srác. Nadrág nélkül. Csodálatos, csodálatos. Szóval, ez lett volna a mai Daisy stream. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a csetet. Ha minden jól megy, akkor holnap este 9-kor találkozunk újra, és kivételesen a LEGO Star Wars-szal fogunk játszani, mert hogy holnap lejár az embargó, úgyhogy este kipróbáljuk, hogy mit tud az új LEGO játék, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, és további szép estét kívánok, figyeljétek a híreket, vagy éppen amihez kedvetek van, az a lényeg, hogy pihenjétek ki magatokat holnapra, és csodálatos jövő hetet kívánok mindenkinek, legyetek jók, sziasztok, illetve mielőtt végleg elköszönnék, gyorsan nézzük meg, hogy esetleg van-e valaki, akit lehet raidelni, és Jubiska éppen streamel, úgyhogy ha nem bánjátok, akkor átirányítalak titeket hozzá. Pár másodperc és lejár a számláló, közben Oberon kap egy kis simogatást, szóval elindítottam a raidet, legyetek jók, sziasztok!